NPO Radio 1. Goedenacht, dit is de wereld van BNN Vara van zondag 11 juli. Stefan Komduur is even een week op vakantie, daarom val ik nu in. Wees gerust, inhoudelijk blijft alles hetzelfde. In deze show reis ik door de wereld en spreek ik Nederlanders die in het buitenland wonen. Ik speur de voorpagina's in hun landen af en zoek naar overeenkomsten en verschillen. Vannacht zoek ik uit wie de wonderkinderen zijn van Duitsland en Spanje. Ook hoor ik hoe ze in Noorwegen en Canada omgaan met hun dieren. Jij kan trouwens ook je bijdrage leveren. Laat weten waar je luistert. Dat kan door te appen naar de NPO Radio 1-app. Zo laat Hendrik Jan weten mee te luisteren vanuit Schagen, Cesar vanuit de Kan en Angela vanuit Dronten. En dit zijn mijn correspondenten van dit eerste half uur. Onze correspondent Bas Bruusje, die zit in Canada. Bas, goedemiddag. Hallo, Mike. Hallo, goedemiddag. Ja, en bij jullie was president Justin Trudeau volop in het nieuws. Vertel, wat is er allemaal aan de hand? Nou, allereerst, hij heeft zijn baard geschoren. En hij heeft al een jaar lang met een volle baard rondgelopen en wilde haren. En hij is nu naar de kapper geweest en heeft, heeft inderdaad ook zijn baard laten scheren. Denk je misschien, ja, dat is allemaal malligheid? Nee, Trudeau is heel erg met zijn imago bezig. Hij is ook gestart met een landelijke tour. Oh, hij is gisteren ook in onze provincie geweest. Hij heeft geld beloofd voor openbaar vervoer en voor kinderopvang. En dat gaat hij ook elders doen. Iedereen verwacht dat er binnenkort verkiezingen komen. Wow. Trudeau heeft een minderheidsregering. Bij de vorige verkiezingen heeft hij wel de meeste zetels behaald, maar niet een meerderheid. Dus hij is afhankelijk van de steun van andere partijen. Dat is heel moeilijk regeren. En daar wil hij vanaf. Hij is bezig met zijn imago verbeteren. Ik had altijd het gevoel dat hij best wel een goede imago had in Canada. Oh ja hoor, en dit is natuurlijk alleen maar uiterlijk en het is een beetje gekkigheid. Maar het feit dat hij zich heeft aangepast aan hoe hij eerder de verkiezingen won, hè, met een gladde jongenskop, nette man tegenwoordig. Hij was heel wild tijdens de coronavirus. En het heeft een beetje te maken met, we komen weer uit de crisis van de corona. Het gaat goed met de vaccinaties in Canada. Bijna de helft van de Canadezen is volledig gevaccineerd. Er gaat meer goed nieuws aankomen over de economie. Trudeau heeft deze week een nieuwe gouverneur-generaal benoemd. Die heeft hij nodig om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De parlementsleden van de Liberale Partij hebben de opdracht gekregen in juli op vakantie te gaan en niet in augustus. Dus iedereen denkt van, het zit eraan te komen. Hij zou gek zijn als hij geen verkiezingen uitschrijft. Maar kan hij zomaar nieuwe verkiezingen uitroepen? Ja, hij heeft een minderheidsregering en hij kan de gouverneur-generaal adviseren het parlement te ontbinden. Dus dat recht heeft hij. En dat houdt hij nog steeds even in zijn zak. Hij heeft het nog niet openlijk bevestigd, maar we weten het allemaal. Het zit eraan te komen. En hoe staat hij er nu voor? Gaat hij winnen, denk je? Ja, en dat is een ander punt. Zijn partij doet het nu goed in de opiniepeilingen. Hij had niet een meerderheid bij de vorige verkiezingen. Volgens de opiniepeilingen kan hij nu een goede meerderheid krijgen. De andere partijen hebben het ook een beetje moeilijk, want die zijn allemaal van partijleider gewisseld. Dus hij is de meest ervaren. Dus die mensen zijn zich nog aan het profileren. Het is gewoon een goede tijd om de verkiezingen uit te schrijven. Even een persoonlijke vraag, Bas. Ja. Wel of geen baard voor Trudeau? Weet je, ik vond de baard vond ik volwassener staan. Hij heeft verschillende baarden gehad. Oh, echt? Een gladgeschoren baard, dus kort geknipt, stond hem hartstikke goed, heel gedistingeerd. En tegelijkertijd niet middle of the road. Nu ziet hij er weer uit als een aardige schooljongen die het ongetwijfeld goed doet op feestjes en partijtjes. Dus hij komt wat minder serieus over, vind ik, als hij glad geschoren is. Nou, ik herken hem ook bijna niet. Hij lijkt wel 20 jaar jonger ook, vond ik. Absoluut, ja. Hey Bas, ik spreek je zo over legendarische sportmomenten in Canada. We gaan door naar Noorwegen, want daar zit Sietske van Viersen. Leuk je te spreken ook. Ik heb begrepen dat als ik snel mijn tweede dosis Pfizer wil krijgen, in Noorwegen moet zijn. Vertel. Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou ik ook wel willen. Maar het probleem is een beetje dat ze hier de vaccins niet weggespoten krijgen op het moment, omdat iedereen op vakantie is. Oh. De Noorse vaccinatiestrategie die was er echt helemaal op gericht dat de massavaccinatie juist in de maand juli zou zijn. Maar ja, dat is hier de vakantiemaand. En daarvan had iedereen al een beetje iets van, ja, hallo, maar juli is de vakantiemaand. En toen hadden ze iets van, nee, maar daar blijven mensen wel voor thuis. Maar dat blijkt dus niet het geval. Dus niemand blijft thuis voor die vaccinaties. Terwijl je zou denken dat na zo'n vaccinatie je dan iets prettiger op vakantie zou kunnen gaan. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Maar hier in Noorwegen zijn de besmettingen echt heel laag. Dus je merkt dat mensen dan al gauw iets hebben van, ja, hier is het weg. Dus als ze dan in Noorwegen op vakantie gaan, dan lopen ze niet zoveel risico. Mm. En is het dan ook zo dat we, want we hebben nu dan over bijvoorbeeld Pfizer, zei ik net. Maar is het dan in Noorwegen ook zo dat ze Pfizer en Moderna gebruiken? En misschien Janssen of AstraZeneca? Ze zijn hier echt al heel snel gestopt met AstraZeneca en Janssen, omdat die trombosebijwerking eigenlijk in Noorwegen als een van de landen aan een van de eerste landen aan het licht kwam. En omdat ze het vertrouwen zo hoog mogelijk willen houden in die vaccinaties, hebben ze toen gezegd, nee, AstraZeneca en Janssen doen we niks mee. Dat hebben ze eigenlijk allemaal grotendeels gedoneerd aan COVAX voor ontwikkelingslanden. Dus hier wordt nu alleen Pfizer en Moderna gebruikt. En toevallig kwam vandaag nog een bericht voorbij dat het ook nog eens zo is dat ze Moderna specifiek niet weggespoten krijgen, omdat mensen de voorkeur geven aan Pfizer. Oh, en waarom? Dus dan maken ze omdat er daar het meeste berichten over zijn in de media. Dus daar kijken ze het meest positief tegenaan. En dan zijn ze dus bereid om hun vaccinatie gewoon een week later in te plannen, zodat ze Pfizer kunnen krijgen, terwijl ze een dag later bijvoorbeeld al een afspraak voor Moderna zouden kunnen krijgen. Dus dat is ook wel een beetje apart. Hey, en hoe is überhaupt de vaccinatiebereidheid in Noorwegen? Staan ze er wel te trappelen? Hebben ze er zin in? Ja, echt super hoog. Toevallig kwam vorige week het bericht dat Noorwegen echt afstevend op een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld nu. Wow. Het lijkt er nu op dat 95% van de volwassenen hier gevaccineerd wil worden. Dus op dat gebied doen ze het wel heel goed. Maar het gaat dus vooralsnog wel een tikkeltje traag. En hoe is het met jou? Ben jij al geprikt? Ja, ik ben 2 weken geleden heb ik mijn eerste prik gehad. Alleen hier is het interval tussen de twee prikken nog 12 weken. Dus 12 weken? Heel lang. Ja. Dus mijn tweede prik staat pas 22 september gepland. Dus wij gaan even kijken of dat we misschien de tweede in Nederland kunnen krijgen. Want we zijn toch op vakantie en dan zitten we op de 6 weken. Dus gaan we even wat aan proberen te doen. We houden het in de gaten. Laat het ons weten als je in ieder geval je tweede doos hebt gekregen. Dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over legendarische sportmomenten. Maar eerst... De eerste plaat. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1 app. En deze week een tip van Damien. Hij tipte de Haagse trioband Goldband. Ja, de naam zegt het eigenlijk al. 3 voormalige stucadoors begonnen een band en de rest is geschiedenis. De nieuwe single heet Noodgeval. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben verloren en jij bent de reden. Ik dans op de plaats te licht. Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken. Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig. Dit is een noodgeval. Goldbal met noodgeval op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Vandaag strijden Engeland en Italië om de beker van het Europees kampioenschap voetbal. Tijd om te duiken in de wereld van de sport. Hoe dan ook worden er vandaag helden geboren en mogelijk maken zij zich onsterfelijk met een legendarisch doelpunt. Veel Nederlanders moeten daarbij al snel denken aan de halffinale van het WK van 1998. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Ja, waarschijnlijk was het commentaar van Jack van Gelder nog iets legendarischer. Hoe zit dat in andere landen? Wat zijn daar de meest iconische sportmomenten? Ik ga erover praten met mijn correspondenten in Noorwegen en Canada. En we beginnen in Canada, daar zit Bas Bruesje. Bas, jullie sportmoment gaat over ijshockey. En waarom is dat toch zo'n belangrijke sport in jullie land? Ja, ijshockey is al heel lang in Canada een veel gespeelde sport. Hè. Het is heel erg verbonden met de cultuur. Je kinderen, zoals in Nederland stuur je kinderen naar voetbal. In Canada stuur je je kinderen naar ijshockey. Hè. Het klimaat is er ook duidelijk veel meer op gericht. We hebben winters, er is veel ijs. Het heeft absoluut een vergelijkbare status. Net zoals voetbal in Nederland is het ijshockey in Canada. Canada claimt ook ijshockey is onze sport. Wij hebben het uitgevonden en wij zijn daar de beste van de hele wereld in. Dus het is verschrikkelijk belangrijk voor Canada om belangrijke momenten om te winnen. Ja, een stukje cultuur eigenlijk. En het meest legendarische sportmoment was in Vancouver. In 2010 was dat. Wat kun je erover vertellen? Het waren de Olympische Winterspelen die in Vancouver werden georganiseerd. Dus voor Canada de eigen Spelen. En Canada deed heel goed op die Spelen. Veel gouden medailles. En de ijshockeyfinale was de allerlaatste wedstrijd voor de slotceremonie. Echt een uur van tevoren. Dus de allerlaatste mogelijkheid om een gouden medaille te winnen. En Canada stond in de finale tegen aartsrivaal de Verenigde Staten. Vergelijk Nederland-Duitsland, voetbalfinale. Dat is altijd het allerbeste wat je kan krijgen. En de druk op Canada om te winnen was natuurlijk verschrikkelijk groot. Het publiek zat vol met Canadezen met hun vlaggetjes en hard te schreeuwen. Canada begon die wedstrijd ook geweldig goed. Ik weet niet wat je weet van hockey, maar het wordt in drie helften gespeeld. Drie periodes van 20 minuten. En Canada scoorde eerst 2 goals, dus ze stonden voor. Dus iedereen begon zich al blij te maken dat ze zouden gaan winnen. Maar de Amerikanen kwamen terug. Dus aan het einde van de drie periodes heb je dan een verlenging. En tijdens die verlenging is de eerste goal die gescoord wordt, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Dus het werd gelijkspel, was het toen? Dus. Het eindigde, de normale speeltijd eindigde in gelijkspel. En dan heb je daarna dus die verlenging. En na 7 minuten en 40 seconden, en iedere Canadees kan zich dat nog herinneren, was het raak. Sidney Crosby schoot de puck in het net. Ik heb een fragment van Bas. Laat mij even horen. Back ahead now comes Sidney Crosby. Crosby tries to dance through. Miller guides it away to the corner. Crosby up with it there. Punched along to Jerome Iginla. Crosby scores! It's over! The gold medal to Canada! En dan springen ze allemaal op elkaar, hè? Oh ja. En ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik dat hoor, hoor. Het is... Crosby werd in één klap een nationale held. Hij stond bekend als Sid the Kid. Hè? Dus een beetje de kleine jongen in het team. Maar ja, meteen een grote ster. Massale feesten overal op straat. Er werd heel langdurig gejuicht overal. En nog steeds... Er is geen enkele twijfel bij Canadezen als ze worden gevraagd... wat was het mooiste, belangrijkste sportmoment voor Canada? Dat was de golden goal, de gouden goal van Sidney Crosby. Dus Canada kijkt met veel plezier terug ook naar dit moment? Oh ja, absoluut. En die videoclips, het stukje wat je hebt laten spelen... Dat kom je nog steeds vrijwel wekelijks op televisie ergens tegen. Die finale, die hockeyfinale... was ook veruit het best bekeken televisieprogramma van Canada ooit. Hoeveel miljoen mensen keken toen? In Canada keken ongeveer 16,5 miljoen mensen de volledige wedstrijd. Dat is de halve bevolking van Canada. Dat is bijna heel Nederland. Ja, en dat is inclusief peuters en kleine kinderen. Het was vreselijk stil op straat. En die wedstrijd wordt nog zo af en toe in zijn geheel vertoond op televisie. En dan kan het weer op massaal publiek rekenen. Bijzonder. Hey, en waar was jij tijdens die goal, Bas? Voor mij heel erg bijzonder. Ik zat op de tribune. Ik zat wat bijzonder? Ik zat achter de goal waar het laatste doelpunt werd gescoord. Tickets waren natuurlijk vreselijk moeilijk te krijgen. En het was op een soort loterijsysteem. Dus schrijf je in. Ik geloof dat maar 1 op de 1000 mensen die hadden geluk. Maar gek genoeg, ik had geluk. Moest een hele hoop geld betalen. Maar het was natuurlijk alleszins de moeite waard. Maar ik weet nog heel goed toen ik die hockeytickets kreeg... was ik eigenlijk teleurgesteld. Want ik wilde naar schaatsen kijken. Ik ben nog altijd een Hollander. Ah. Dus ik wilde Sven Kramer zien schaatsen en goud zien winnen. En ik heb ook aan die loterij meegedaan voor schaatstickets. En geen enkel ticket gehad. Maar ja, sprekend met mijn Canadese vrienden begreep ik hoe het bijzonder was. Ja, je hebt wel het mooiste legendarische moment van Canada eigenlijk. Sportmoment van Canada meegepakt, Bas. Ja, absoluut. En ja, dat is een heerlijk gevoel. En als ik op feestjes en partijen vertel, ik was er eigenlijk bij. Dan krijg je geweldig leuke reacties. Dankjewel, Bas Bruusje. Straks spreken we elkaar nog over het dierenwelzijn in jouw land. Nu door naar Noorwegen. Daar woont correspondent Sietske van Viersen. Ja, welke sport zorgde bij jullie voor een iconisch sportmoment, Sietske? Als je als Nederlander denkt aan een iconisch sportmoment voor Noren, dan denken we misschien al gauw aan een schaatsmoment of zo. Ja. Met Johan Olaf Bos of zoiets. Ik heb er nog wel eentje in mijn geheugen zitten met Erbe Wennemars die onderuit geschaatst wordt. Zeker Noren, weten. Mij. Ja, ja. Als het voor Noren moet dat echt iets met langlaufen zijn. Of langren, zoals ze dat hier noemen. En we hebben het even nagevraagd bij een echte Noor, een hardloopmaatje van mijn man. En die zei, zonder twijfel, echt meteen, is dat de estafette langlauf bij de mannen tijdens de WK in Oslo in 1982. Dat was heel specifiek. En dat was voornamelijk omdat het super spannend was. Dus blijkbaar waren de Noren en de Russen, dat zijn sowieso echt de grote rivalen tijdens langrenwedstrijden. Maar die waren dus in een hele harde strijd om de winst. En Noorwegen lag voor. En precies eigenlijk soort van in de laatste fase van de wedstrijd brak een van de Noren, die brak dus zijn stok tijdens het sprinten. Maar ja, dan ga je natuurlijk niet meer zo hard. Dus op dat moment konden die Russen er blij blijven. En terwijl ze op de finish afgaan, komen ze er dus naast. En eindigen ze tegelijk. Dus het ik heb hier dus ook een fragment van Sieske. Ik ga hem even laten horen. Oh, no more the shitting. No more the shitting. We can see them. Oh, there we can see them. Se på Oddvar. Se på Oddvar. Nå kommer Oddvar. Oi, der kommer han. Og nå er det ikke sånn at han tar russeren. Kan det være protest? Kan det være protest? Brå mist, brakk staven. Brakk staven også. Nei, men la han få en annen stav da, man. La han få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her. Og russeren kommer igjen. Wat maakt het moment uiteindelijk zo iconisch? Nou ja, je hoort dat commentaar. Het is echt super dramatisch. Hoort bij de sport, hè? Dat is echt heel leuk. Maar omdat hij dus de stok breekt, komen ze er dus naast. En worden ze niet gewoon eerste, maar wordt het gedeeld eerste. En dan is de vraag natuurlijk, is dit eerlijk gegaan of niet? Want die Russen waren niet in de buurt terwijl hij zijn stok brak. Dus het was niet dat die Russen dat gedaan hadden of zo. Het gebeurde gewoon zomaar. Dus dan weet je dat niet. Gaan ze protesteren of niet? Of moet er iets over? Maar je gaat niet een wedstrijd van meer dan 10 kilometer overdoen. Voor de Noren was het heel lastig om te accepteren dat die Russen dan ook eerste waren. Dat ze niet zelf echt hadden gewonnen. Maar het is wel heel leuk, want het heeft hier dus echt geleid tot zo'n soort van nationaal moment. Waarop mensen dus aan elkaar vragen van waar doe je daar brolbrak staven? Wat zeg je nu? Waar was jij toen de Noor, Bro heette die, zijn stok brak. Kijk. Dus iedere Noor die weet wel van, toen was ik daar en daar en toen keek ik naar de wedstrijd. Dus dat is wel echt heel grappig. Ja, ze zijn legendarische momenten binnen het langlaufen. Hoe wordt er eigenlijk in Noorwegen nu gekeken naar dit moment? Er is dus nog steeds best wel veel aandacht voor. Het zit gewoon in het collectieve geheugen van de Noren. Er is echt onlangs nog een stuk over verschenen in de New York Times. Dat helemaal aandacht heeft besteed aan dat moment. Artikel dat heette ook The Ski Pole That Norway Will Never Forget. en er zijn ook wat documentaires over gemaakt nog. Dat is wel echt zo'n andere tijden sportmoment, zeg maar. steeds weer terugkomt. Hey, en het langlaufen, want je zegt het is een populaire sport in Noorwegen. Wordt het dan ook echt al vanaf jongs af aan ook aan jonge kinderen geleerd ook, dat langlaufen? Want kijk, in Nederland is het niet een hele populaire bekende sport. Nee, we hebben natuurlijk ook geen sneeuw in de winter. Maar hier heb je dat eigenlijk op de meeste plekken wel, standaard. En kindjes kunnen hier vanaf de winter dat ze 5 worden, kunnen ze leren skiën. En dat doen ze eigenlijk ook bijna allemaal. En dan dus niet downhill skiën, maar echt langlaufen. Voor de mensen die dan langlaufen niet kennen, wat houdt langlaufen eigenlijk in? Het is dus... Eigenlijk is het leuke eraan dat je het op alle leeftijden kan doen. Want het is eigenlijk een soort van wandelen op skis. Maar hoe meer je dat intensiveert, zeg maar, dan wordt het natuurlijk rennen op skis. Je hebt natuurlijk de klassieke stijl en de vrije stijl. Dus de vrije stijl is meer schaatsend. En de klassieke stijl is meer rechtdoor in zo'n spoor. Ik weet niet of je dat... Ik heb het wel eens gekeken. Dat zegt de mensen wel wat, denk ik. Ja. Iedereen doet dat hier. En een van de eerste dingen die wij hebben gedaan ook toen wij hier kwamen wonen, bijna 3 jaar geleden, was langlaufskis kopen en een cursus en het gewoon maar gaan doen. Maar langlaufskiën zijn dus eigenlijk ook wel anders dan de normale skis eigenlijk dan? Ja, downhill skis zijn breder en korter. En langlaufskis zijn heel smal en veel langer. En je hak zit niet vast. Dus je kan ook daadwerkelijk een soort van loop-glijbeweging maken. Wat moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen, de grap is dus, het is niet zo heel moeilijk. Maar je moet een beetje de timing vinden. En ik ben dan zo... best wel een beetje op hoog niveau gesport. Dus ik ben gewoon veel te fanatiek. Dus ik wil dat ook graag hard en het goed kunnen en zo. Maar Sietske, kun jij gewoon niet voor Nederland gaan langlaufen? Nee. Als Nederlander kom je heel snel ver, denk ik. Maar nee, dat ziet er niet soepel genoeg uit, denk ik. Wie weet. Dankjewel, Sietske van Viersen vanuit Noorwegen. En dan gaan we door naar het laatste onderwerp. Heel. Hij is weer terug van weg geweest. En als je het aan mij vraagt, dan was het echt het wachten waard. De nieuwe single van John Mayer met Last Train Home op NPO Radio 1. Ja, dit was het eerste half uur van de wereld van BNN Vara. We zijn straks terug na het nieuws, bedoel ik. Tot zo! NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. De buurt bij het Lumbrusplein is afgezet door de politie voor onderzoek. In onder meer Berlijn, Londen, Washington en Amsterdam zijn aanhangers van de Iraanse oppositie de straten opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi. De demonstranten vinden dat hij moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de oppositie is Raisi als rechter betrokken geweest bij de executie van duizenden politieke gevangenen. Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International houden hem mede verantwoordelijk voor de executies in Iran. De politie in Delft heeft 8 minderjarige jongens opgepakt die een videoclip aan het opnemen waren met messen en steekwapens. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De jongens zijn meegenomen naar het bureau en werden na verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud ze precies zijn, is niet bekendgemaakt. Het niet laten doorgaan van RTL Boulevard gisteravond is een bedreiging van de journalistiek. Veel meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries dat was. Dat stelt Persveilig, een initiatief van het genootschap van hoofdredacteuren, het OM, de politie en de NVJ. De uitzending van Boulevard werd geschrapt na een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad, al dus RTL. Mogelijk houdt die dreiging verband met de aanslag op Peter R. de Vries, die dinsdagavond na zijn optreden in RTL Boulevard werd neergeschoten. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui, soms ook met onweer en veel hevige regenval. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Maai voorbij. Welkom. Straks hoor je voicemails van correspondenten die er vandaag niet bij konden zijn. En zoek ik uit wie de wonderkinderen zijn van Duitsland en Spanje. Maar eerst reizen we af naar Groot-Brittannië, of het Verenigd Koninkrijk. Want daar zit mijn correspondent Ilonka Waterdrinker. De wereld van BNN Vara. Maai voorbij. Vandaag vliegt de Britse miljardair Richard Branson de ruimte in met zijn bedrijf Virgin Galactic. Hij is daarmee eerder dan de andere superrijken zoals Jeff Bezos en Elon Musk die ambities in de ruimte hebben. Wie is Richard Branson precies en waarom wil hij zo graag de ruimte in? Ik praat erover met correspondent Ilonka Waterdrinker in het Verenigd Koninkrijk. Goedenacht, Ilonka. Goedenacht, Mai. Hoe is het? Ja, goed met jou. Prima, dankjewel. Nou, goed om te horen. Hey, je komt natuurlijk niet zomaar als eerste in de ruimte. Hoeveel geld heeft Richard Branson eigenlijk? Richard Branson heeft 3,8 miljard pond. En dat is dan volgens de Times Rich List van dit jaar. Dus dat is, en dat is eigenlijk meer dan vorig jaar. Meer dus dan vorig jaar? Hij wordt alleen maar rijker, ja. Maar hoe heeft hij zijn fortuin verdiend? Hij is rijk geworden met zijn Virgin groep. En dat is echt zo'n, ja, hij is echt een serial entrepreneur. Dus hij was al heel jong begonnen met allerlei projecten. En dat heeft eigenlijk, het een leidt dan altijd weer tot het andere. Dus hij is echt begonnen met, zeg maar, een muziekblaadje. Toen een postorderbedrijf met muziek. Daarna een muziekwinkel. En dat werd weer Virgin Records, een record label. En dat was dus eigenlijk het begin van de Virgin groep. Dus een beetje uit de hand gelopen eigenlijk. Ja, het is echt iemand die gewoon altijd overal kansen ziet. En dat dus gewoon uitbreidt. Dus de Virgin groep op dit moment telt volgens mij iets van 400 ondernemingen die daaronder vallen. En dat gaat dus echt van muziek. Ruimte, mobiele telefonie, reizen. Dus er valt echt zo ontzettend veel onder. En ja, het is gewoon een supersterk merk. Ja. Is hij met niks begonnen of waren zijn ouders al erg vermogend? Ja, ik denk dat daar zit wel een klein beetje een verhaal omheen. Want vertel. Richard Branson die zet zichzelf vaak neer als self-made miljonair. En dat is natuurlijk ook wel zo. Hij heeft echt zijn fortuin wel zelf gemaakt. Maar hij is niet helemaal met niks begonnen. Zijn moeder was vorig jaar overleden. En in zijn, zeg maar, eerbetoon gaf hij aan dat hij dankzij zijn moeder, die een ketting had verkocht en die het de opbrengst van hem had gegeven. Dat was een beetje 100 pond. Dus hè, dat was toen natuurlijk iets meer waard dan dat het nu is. Maar met die 100 pond is hij zijn eigen bedrijf begonnen. En dat klinkt dus echt alsof het alsof die ketting echt de oplossing was. Bijna een romantisch verhaal, joh. Je zou een film over kunnen schrijven. Ja, dat is ook heel romantisch. En ik denk dat we daar zelf ook heel graag in willen geloven. Hè, zodat we daar ook, hè, dat geeft toch een beetje een idee van, hè, wij kunnen ook iets met niks beginnen. En tot nu is heel groot opbouwen. Maar ik merk aan jou dat jij het gevoel hebt dat het vooral is gefabriceerd. Ja, nou, misschien zit er inderdaad wel wat. Hè, misschien is het wel werkelijkheid. Maar hij is niet in een flatje 6 hoog achter opgegroeid. Zijn vader was een strafrechtadvocaat. Zijn moeder zat bij de marine in de Tweede Wereldoorlog. En was daarna heel artistiek bezig, danseres, actrice. En hij heeft altijd op privéscholen gezeten. Waaronder de prestigieuze privéschool Stowe School. En ik ben daar zelf wel eens geweest op het landgoed, niet daarbinnen. Maar dan lijkt het echt alsof je in een tour van Downton Abbey binnenkomt rijden. Dat is echt gigantisch. Dus ik denk dat hij wel in redelijke rijkdom is opgegroeid, ja. En mijn beeld nu is niet heel positief van Richard Branson. Maar wat voor man is het eigenlijk, Ilonka? Ja, ik denk dat we hem toch wel vooral kennen als zijn publieke persona. Die zien we. Ik weet niet hoe hij natuurlijk is privé, maar hij is natuurlijk ontzettend charismatisch een man. Hij is nou zo'n beetje 70, maar hij ziet er goed uit. Hij lacht veel. Maar hij is natuurlijk echt een meester in branding. Dat geldt voor hemzelf en dat geldt voor zijn bedrijven. Maar hij was dyslexisch, had het moeilijk op school. Is dat dus ook met 16 jaar van school afgegaan. En misschien heeft dat er wel toe geleid dat hij gewoon iets anders denkt. Maar hij kijkt dus echt in kansen. Dus hij ziet hij ziet een kans en hij gaat er gewoon mee aan de slag. En alle projecten die hij doet, er zit altijd wel een rock'n'roll randje aan. Dat neerzetten van supercoole merken. Ik weet nog wel in de jaren 90, zo'n Virgin Music Store. Ja, dat was echt. Dat was echt de supercoolste winkel waar je naartoe kon gaan. En er waren natuurlijk andere winkels, maar die hadden net dat beetje extra. Dat hadden ze niet. Wat Virgin dus wel had. En Virgin Atlantic, dat was zijn luchtvaartmaatschappij, had hij opgezet omdat hij eigenlijk een beetje ontevreden was over de service die hij kreeg van British Airways. Waarom ook niet? Dus British Airways, dat was echt traditioneel. Natuurlijk een heel goed merk, maar een beetje ouderwets, traditioneel. En Virgin Atlantic, ja, dat werd een beetje zo'n hippe, maar luxe luchtvaartmaatschappij waarmee je dus naar New York op en neer kon vliegen. Je zegt eigenlijk dat hij dan een soort van voorbeeld is voor heel veel mensen. Want hij was dyslectisch, maar uiteindelijk is hij dus dan wel, heeft hij van zijn zwakke punten juist zijn sterke punten gemaakt. Hoe kijkt de algemene mens in het Verenigd Koninkrijk naar hem? Is hij populair? Ik denk het wel. Over het algemeen wel. Ik denk wel dat er. Hij heeft natuurlijk. Want er is geen twijfel over mogelijk. Hij heeft natuurlijk echt een gigantisch bedrijf opgebouwd. En hij is echt persoonlijk altijd bij betrokken. Dus of het nou een trein is waar je ziet dat hij met passagiers aan het praten is om te kijken van hoe kunnen we de diensten verbeteren? Waar zitten de knelpunten? En het is echt dat luisterend oor. Dus hij is geen autocratisch leider. En ik denk dat dat echt ontzettend in zijn voordeel werkt. Dus hij is echt. Het draait echt om samenwerking en om democratische aanpak. En dat zie je ook wel. Ik denk wel aan de andere kant, en dat is niet echt gericht naar hem specifiek toe. Maar over de laatste paar jaren, je hebt natuurlijk steeds meer verhalen over betalen de grote bedrijven wel de belasting die ze moeten doen. Richard Branson heeft natuurlijk zijn privé-eiland, Necker Island. Ja. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Maar ik denk dat er wel. En ik denk als je een biljonair bent, dan. Je zit echt in een heel ander. Je leeft in een heel ander wereldje. Dus voor de gewone man is dit natuurlijk een ontzettend leuk project. Maar ik denk dat mensen toch ook zeggen van oké, leuk, al die miljardairs die hun geld besteden aan ruimteprojecten. Maar er zijn zoveel problemen hier op aarde waar dat geld voor gebruikt kan worden. Dus ik denk dat het een beetje dubbel ligt. Het ligt er een beetje aan waar je zelf je prioriteiten legt, denk ik. Nou gaat hij als eerste man de ruimte in. Maar waar komt zijn fascinatie met de ruimte vandaan? Hij is altijd iemand geweest die de randjes opzoekt. Hij is in 1950 geboren. En ik las dan dat hij als kind al ideeën had over hoe ruimtereizen eruit zou moeten zien. Als je nagaat dat de eerste maanlanding in 1969 was. Dus toen was hij 19. Dus ik denk dat hij toch die hele aanloop naar die maan. Landing natuurlijk heel erg bewust heeft meegemaakt. En ik denk dat het misschien wel zijn interesse heeft aangewakkerd. Maar als persoon, hij zoekt echt de randjes op. En records. Hij heeft, En records. Dus hij is in 1991 met een hele luchtballon de Grote Oceaan overgestoken. En dat is toen van Japan naar Canada. En toen heeft hij een recordafstand van 6700 mijl afgelegd. En zo zijn er nog veel meer dingen waar hij gaat echt de uitdaging aan om een record neer te zetten. Hij heeft ook verschillende bijna doodervaringen op zijn naam staan. Dus dat hij nou juist besloten heeft om zich in de ruimtevaart te begeven, dat is niet echt een grote verbazing. Dan gaat hij dus reizen met Virgin Galactic, zijn bedrijf dus. Hoe is die ontstaan? Dat bedrijf heeft hij in 2004 opgezet. En ik las dat Jeff Bezos, zijn zogenaamde grote rivaal, had Blue Origin in 2000 opgezet. Ja, de baas van de webwinkel Amazon. Ja, die is later deze maand, als het goed is, de ruimte ingaat. Dus ik vermoed, en ik moet zeggen, ik kan me dat niet helemaal herinneren, maar er zal ongetwijfeld in de eeuw zijn we toen ingegaan. Misschien dat mensen toch weer inderdaad vooruit zijn gaan kijken van oké, het is al zo lang geleden sinds we echt vooruitgang hebben geboekt met het bereiken van de volgende milestone in ruimtereizen. En dat inderdaad de rijken toen hebben besloten om vast hun bedrijf op te zetten. Maar ja, de 2004 is natuurlijk echt ontzettend lang geleden. Dus ze zijn er al 17 jaar mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Dus het is niet echt een projectje van vorig jaar van hey, dat is een leuk idee, laten we dat eens proberen. En hoe gaan die commerciële ruimtereizen eruit zien, denk je? Morgen gaat hij dan zelf de ruimte in. Dus dat is nog een testvlucht. Oh. Het is nog officieel een testvlucht. Dus, wat spannend. Dit is volgens mij de vierde. Dus ze hebben inderdaad al eerdere testvluchten gedaan. Dus als het goed is, loopt het allemaal voorspoedig morgen. Maar goed, en hierna komen er nog twee. Dus ik denk dat het nog heel eventjes duurt voordat die commerciële vluchten aangeboden zullen worden. Maar de aangegadigden geen tekort. Ik las dat er iets van 600 mensen al op de lijst staan. Die de ruimte ingeschoten willen worden. En hoeveel gaat het grapje kosten? Want ik kan me niet voorstellen dat het goedkoop is. Nee, ik denk dat je inderdaad flink in de buidel moet tasten. Het is tussen de 180.000 ongeveer 180.000 pond. En dat is volgens mij een $250.000. Weet ik even niet precies hoeveel dat is in euro's. Maar ik denk dat we wel een beetje een goed beeld krijgen dat het heel wat gaat kosten. Dus het is vooralsnog echt voor de rijken weggelegd. Hey, en is er in het Verenigd Koninkrijk veel aandacht dan voor die reis ook? Nee. Niet? Ja en nee. Kijk, we hebben morgen natuurlijk een veel belangrijk evenement op het programma staan. Dus tuurlijk, de BBC, The Guardian, de landelijke dagbladen, die hebben allemaal aandacht besteed. Maar als ik inderdaad de BBC-app open, ik zie alleen maar reportages over de voetbalwedstrijd morgen. Daar is iedereen mee bezig. Daar heeft iedereen echt al 55 jaar op gewacht. Dus die 17 jaar van Richard Branson, dat hij sinds hij met Virgin Galactic is gebeurd, nou, dat verdwijnt in het niets. Dus de droom van Engeland, die ligt echt bij het voetbal morgen. En Richard Branson is natuurlijk een man van imago. Vindt hij het dan niet vervelend dat er zo weinig aandacht ervoor is, voor zijn reis? Oh, Ilonka? Ik hoor je niet meer. Ilonka? Ja, daar zijn we weer. Ik hoorde je even niet. Nee, of hij het niet vervelend vindt dat er zo weinig aandacht voor hem is. Nou, kijk, er is natuurlijk wel aandacht voor. En ik vermoed dat als alles morgen voorspoedig verloopt, dat heus wel in de kranten komt. Misschien verdwijnt dat inderdaad onder het voetbalresultaat, mocht Engeland winnen. Maar het gaat nog steeds om een testvlucht. En ik denk dat er toch een bepaald prestige gepaard is om als eerste Van de miljardairs de ruimte in te gaan. Dus dat staat altijd naast zijn naam. En ik denk dat het hem daarom vooral gaat. En de als titel. Je inderdaad kijkt. Kijk, hij staat dan natuurlijk wel bekend als de eerste miljardair die dat voor elkaar heeft gekregen. En ik zie in Nederland en in Amerika, de media besteden er ontzettend veel aandacht aan. Dus het feit dat de agenda hier volledig gericht is op de voetbalwedstrijd, doet denk ik helemaal niks af van wat hij aan het doen is. Ja, Branson is ook een week eerder dan Jeff Bezos dan in de ruimte. Maar is het een soort van een space race wat ze hebben samen? Ja, als je de media moet geloven, hè, en wat Richard Branson zelf in de media ook tegen de media heeft gezegd, is het geen space race. Kijk, ze hebben allebei rond dezelfde tijd hun bedrijf opgezet. En ik denk dat je moet wel een sterke rivaal hebben. Want daar word je dus ook weer verder tot aangespoord. Hè? Als je kijkt naar Max Verstappen, ik denk dat hij veel beter presteert op dit moment, omdat hij Lewis Hamilton als rivaal heeft. En dat zal in de ruimtevluchten ook zo zijn. Hè? Dus als Jeff Bezos een bepaalde mijlpaal eerder bereikt, dan spoort dat het team van Richard Branson natuurlijk ook aan om sneller die mijlpaal te bereiken. Dus is er sprake van een space race? Ze moedigen elkaar vooral aan. Richard Branson zegt dus dat er geen sprake van is. Hij wenst Jeff Bezos heel veel succes. En hij kijkt er ook naar uit om ervaringen uit te wisselen. En ik denk dat, dus tuurlijk, hij zal ontzettend trots zijn dat hij de eerste is. En Jeff Bezos zal dan ongetwijfeld een beetje, Die zal dat toch te teken on the chin, om even met een Engelse uitdrukking te komen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een doelbraak voor de hele voor de ruimtevluchten, de commerciële ruimtevluchten. Hey, het ruimtebedrijf van Branson Virgin Galactic is vooral actief in Amerika. Heeft het Verenigd Koninkrijk geen ruimteambities? Ja, die hebben ze wel. Maar ik denk sowieso de bemande vluchten. Ik zie die nog niet zo gauw in Engeland gebeuren. Engeland heeft een Launch UK. Dat is een ruimtevluchtprogramma dat in 2017 is opgezet. En het VK heeft ontzettend veel ambities om commerciële projecten vanaf Brits grondgebied te lanceren. En dan gaat het vooral om bedrijven die zeg maar kleine satellieten de lucht inbrengen. En het probleem met die ambities is dat er op dit moment, want je hebt om een lancering te doen, of het nu een bemande vlucht is of voor satellieten, je hebt natuurlijk een lanceringssite nodig, een spaceport. En er zijn er in de hele wereld ongeveer 23 en het merendeel ligt in Amerika of in Azië. Dus Europa heeft eigenlijk geen spaceport. Mm. Dus het is voor Europa, of je nu het VK bent of Nederland of Duitsland, het is niet mogelijk op dit moment om vanuit Europa een raket of een voertuig de ruimte in te brengen. Dus dat zijn nu de uitdagingen waar ze mee bezig zijn. Dus Launch UK is dan inderdaad een programma die dat doet. Dus de regelgeving is hier veranderd. Dus als het goed is, hebben we volgend jaar wel een spaceport in het VK. En de ambitie is dan echt om de eerste Europese vlucht vanaf Brits grondgebied te lanceren. En we willen 10% marktaandeel hebben in 2030 van de hele commerciële ruimtevaart. Kijk, mooie ambities. Daar wordt hard aan gewerkt, Hey, wat zeker is dat het een spannende dag wordt voor Richard Branson. Maar ook voor de rest van het Verenigd Koninkrijk. Waar ga jij kijken, Ilonka? Ik kijk gewoon thuis. Ik ga niet naar een pub of wat dan ook. Ik kijk gewoon op de bank thuis met de familie hier. En dan zet ik gewoon de ramen en de deuren open. En dan hoop ik dat vanuit de hele buurt gewoon gejuich te horen. Ik ga duimen voor je. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ja, we gaan door naar muziek. Vers van de pers, de nieuwe single van de inmiddels wereldwijd populaire Koreaanse popgroep BTS, staan al weken met hun single Butter op nummer 1 op de Billboard chart. Het zou dus goed kunnen dat de nieuwe single hun huidige nummer 1 hit in gevaar brengt. Ja, dat het een hit is, dat hoor je meteen. Je hoort nu Permission to Dance van BTS, een lied over het leven na de pandemie. It's the thought of being when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythms got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Met Permission to Dance op NPO Radio 1. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey Mai, hier Joost uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Afgelopen week speelde hier een enorme explosie en brand in een haven in het nieuws. Dat zelfs ook de Nederlandse media haalde. Een containerschip dat voor anker ligt had vlam gevat, gevolgd door een explosie die in eigenlijk heel Zuid-Dubai te horen was. Getuigen in de omgeving, bijvoorbeeld in het naastgelegen Dubai Marina, waar veel expats wonen, voelden zelfs de gebouwen schudden en de ramen trillen. De brand was relatief snel onder controle en er zijn ook gelukkig geen doden of gewonden gevallen. En inmiddels is de haven ook weer volledig operationeel. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekendgemaakt. En waarschijnlijk zal dat in de toekomst in de media ook niet veel verder aan bod komen. In de lokale kranten zien we voornamelijk veel lof voor de brandweer en ook voor de leiders van het emiraat voor het snelle en effectieve optreden. Hey, ciao, Mai. Hier Maria Bloemendaal uit Italië, Bolzena, in Midden-Italië. Nou, is natuurlijk heel veel nieuws altijd, maar op dit moment is toch wel heel erg groot nieuws. En wat heel erg leeft in Italië is dat we morgen in de finale van het Europees kampioenschap voetbal staan tegen Engeland. En in Bolzena is iedereen zich al heel gaan voorbereiden langs het meer zijn heel veel stukjes grond met kleine huisjes of schuurtjes. Of van vroeger uit vissershuisjes. En vooral de jongeren en toch ook wel de mannen, wat minder vrouwen moet ik eerlijk zeggen, zijn zich al helemaal aan het voorbereiden op de finale van morgen. Omdat ze met elkaar het gaan zien. Dus er worden grote schermen neergezet, er wordt wijn ingeslagen, eten, noem maar op. En zelf vier ik het morgenavond op het Centrale Plein in Bolsena. En ik weet van eerdere jaren, ja, dat is, ik vind het vooral heel erg leuk om en het voetbal te zien, maar ook hoe de mensen erop reageren. Het is, wordt heel erg meegeleefd tijdens de wedstrijd. Veel geschreeuwd, veel geroepen, gejuicht. En als we winnen, dan is het daarna een dolle boel met auto's door de straten, toeteren, vlaggen, muziek. Vaak eigenlijk altijd heel positieve manier. Dus leuk, ik heb er heel veel zin in. En ik ben er ook helemaal klaar voor. En het is natuurlijk toch ook leuk dat de wedstrijd wordt gefloten door een Nederlandse scheidsrechter, een Nederlandse grensrechter. Dus een beetje Nederland in Italië. Hey, ik wens iedereen een hele, hele mooie nacht. En tot de volgende keer. Oké, ciao. Hi, Mai. Dit is Luc uit Aruba. Ik kan er verder vandaag niet bij zijn, maar toch wel even het nieuwtje. Ja, 2 weken geleden was ik ook in het programma met een vrolijk bericht over de Dag van de Democratie. We hadden verkiezingen 2 weken geleden. Die hadden op Aruba, die hadden eigenlijk best een mooie uitslag. Hè. De 2 grote partijen zijn een beetje tot stilstand geroepen. Dat zijn altijd een beetje de honden en de katten die met elkaar vechten. Er waren wat nieuwe partijtjes bijgekomen die het leuk hadden gedaan. Dus dat was mooi. Een nieuwe onafhankelijke stroming in het Arubaanse politieke landschap. Hè, die honden en die katten een beetje moet gaan reguleren. Maar ja, vandaag ben ik wat somberder. Komt eigenlijk hierdoor dat een van die 2 grote partijen, de AVP, die hebben flink verloren. Die zaten al niet in de verkiezing, die waren al oppositie, maar hebben flink verloren. Dat is op zich, dat is nou helemaal zo, dat gebeurt. Een van hun verkozen statenleden is echter in verdenking van een grote fraudezaak, zit in de gevangenis. En de gouverneur van Aruba heeft, en ik denk terecht, geweigerd om hem in te zweren als Kamerlid afgelopen donderdag. Dus ja, dat is alweer een deuk voor de democratie. En helaas zijn bij 2 van de 3 kleine partijtjes is er weer interne ruzie uitgebroken. Dus ja, dat optimisme wat ik had van, we gaan een mooie nieuwe derde stroming krijgen in de politiek. Die is nog een deuk, zullen we maar zeggen. Dat wil niet zeggen dat de uitkomst van de verkiezingen nou heel erg veel verandert daardoor. We krijgen een vervolg van de huidige zittende regering met de huidige zittende minister-president en een nieuwe kleine partij. En ja, we gaan zien hoe dat gaat worden. Die hebben afgesproken dat ze het samen gaan proberen. Ze gaan werken aan een formatieplan met formateur Evelien Weven-Kroes, de huidige minister-president. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar ja, zo blij als ik 2 weken geleden was met de democratie, dat ben ik niet meer. Dat geharrewar, daar word je toch af en toe wel een beetje moe van. Maar goed, het blijft een bijzonder eiland om te mogen wonen en werken. Hey, tot de volgende keer. Fijne avond met de luisteraars. Tot ziens. Goedemorgen, Mai, met Saskia uit Alaska. Wij naderen het einde van onze roadtrip. Nog een paar dagen te gaan. En het is fantastisch genieten hier. Ik ben een beetje ook misschien wel verzadigd. Want we doen gewoon giga veel. Het is echt een ontzettend grote staat. Met natuurlijk relatief weinig wegen. Veel wordt gedaan per vliegtuigje en met de boot. Wat we ook gedaan hebben. En het was fantastisch. We hebben het overleefd, want anders had ik nu niet gesproken. We hebben ontzettend veel beren gezien, ook echt van dichtbij. Dat vond ik best wel spannend. En dan loop je ook echt met een ranger. gids die ook echt wel een geweer bij zich heeft. En dat is ook wel een aspect wat ik hier in Alaska zie. Er is natuurlijk heel veel te doen om gun control in de Verenigde Staten. Nou moet ik zeggen, dit is wel een staat waar ik daar wel zeker wel begrip voor heb. We hebben ook heel veel gesproken met de gidsen. Eén gids die werkte ook als leerkracht lange tijd in de Arctic. En hij zei, ja, daar kon je dus echt niet de weg op zonder geweer. Kinderen gingen ook onder begeleiding naar school. Vanwege natuurlijk toch ijsberen die daar ook rondlopen. Ja, en als je die dieren ziet en hoe de mensen daarmee omgaan, dan krijg je daar ook wel respect voor. Ze schieten niet zomaar wat neer. Nou, komend op dierenleed, wat een van de topics is deze week. Alaska is natuurlijk hangt ook wel heel erg op de visserij. Eigenlijk 95% van de zalm die we eten komt uit deze wateren rondom Alaska. En daar zijn hier toch echt wel strikte regels voor. Natuurlijk hebben ze dat ook moeten leren door de jaren heen. De haring is hier ooit bijna helemaal weggevist. Waardoor andere dieren zwaar in nood kwamen. En met uitsterven bedreigd werden. Dus daar hebben ze zeker hun lessen van geleerd. En zo is dat ook met de zalm. Die natuurlijk op een gegeven moment gaat kuiten. En dat je bepaalde... dat je niet zomaar kan vissen. En Helbot is sowieso een heel mooi voorbeeld. We zijn ook in een dorp geweest waar de meeste helbot gevangen wordt. Echt enorme joekels. Nou moet ik zeggen, die enorme joekels is misschien leuk voor op de foto. Maar eigenlijk is het vlees wat daarvan afkomt helemaal niet zo lekker. Want dat is natuurlijk toch een oudere vis, om het zo maar eens te zeggen. En terugkomend op de helbot, dat is ook allemaal behoorlijk gereguleerd. Zo zijn er een aantal dagen in de week dat er niet op helbot gevist mag worden. Dat zagen we overigens ook aan de kust van Californië. Dus dan moeten die vissen ook echt teruggezet worden. En voor de vele charter vissersbootjes hier voor de toeristen. Ook de toeristen mogen niet zomaar in het wilde weg vissen. Je mag een x-gewicht mee terugnemen in de boot. En laten invriezen en naar je huis laten vervoeren. Wat je gevangen hebt. Dus het is allemaal behoorlijk gereguleerd. Nou, hele goede uitzending verder. Ik luister mee. En tot de volgende week. En dan weer vanuit San Diego. Groetjes! Het is Barbara hier met het nieuws uit Zweden. Stefan Löfven, die is weer minister-president. Ik heb je een tijdje geleden verteld over de problemen die we hier in Zweden hadden. Dat de regering was gevallen. Maar er zijn dan nog wat lijmpogingen mogelijk voordat de nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. En dat is in dit geval ook gebeurd. Vroeger was het hier traditioneel één blok op links en één blok op rechts. Maar ja, met de toegang van allemaal extreem links en extreem rechtse partijen, ja, hebben ze nu een regering met heel veel compromissen. Meer een pragmatische aanpak. Nou ja, we zullen zien hoe lang het duurt. Maar voorlopig is het dus weer een beetje stabiel. En hoeven dus niet opnieuw naar de stembus. Ander nieuws is Örebro. Je hebt het misschien ook op het Nederlandse nieuws gezien. Er is daar een vliegtuig neergestort. Een klein vliegtuigje met 8 parachutisten en 1 piloot. En iedereen is dood. Ze hebben problemen gehad na de start en zijn gecrashed. En wat er nou precies gebeurd is, dat weten we nog niet. Er wordt onderzoek naar gedaan. En dan de nationale trots. IKEA. Ja. De primeur in Zweden, voor Zweden in ieder geval. De eerste winkel in een winkelcentrum. Want ook hier in Zweden zijn het gewoon van die mega grote... bijvoorbeeld mijn moeder woont in Hengelo en daar heb je ook zo'n heel groot IKEA-ding. En toen ik nog in Nederland woonde, woon ik in Amsterdam. Ook zo'n enorm grote vestiging langs de autosnelweg. Maar nu is er dus een kleinere vestiging. Gewoon een winkel Nou, pak een beetje 8000 vierkante meter in het in een winkelcentrum. Winkelcentrum heet Galerian. In het centrum van Stockholm. En ja, daarmee willen ze het eigenlijk voor de mensen in de stad nog makkelijker maken om naar de IKEA toe te gaan. Want ja, Stockholm is toch een... als je alle buitenwijken erbij neemt en alle Phoenixwijken en noem het allemaal maar op, dan wonen hier toch ruim 2 miljoen mensen. En ja, dit is dan meer een winkel voor de mensen die in en om het centrum wonen. Dus daarmee gokken ze op zo'n 400.000 mensen te bedienen dan, zeg maar. Nou ja, dat was dus het nieuws uit Zweden. Hallo, dit is Marieke hier vanaf Dominica. Er is eigenlijk niet heel veel nieuwswaardigs te melden. We gaan richting het hoogtepunt van het orkaanseizoen. Dus op zich is dat heel goed nieuws na de schrik van vorige week. Er zijn wel wat zware depressies die onze kant op komen. En de hele dag heeft het al geregend vandaag, maar voor de rest niks te melden. Ik las wel een interessant feitje over ons eilandje. Blijkbaar heeft de Dominica het hoogste aantal 100-jarigen of ouder per hoofd van de bevolking ter wereld. En helaas zijn er in de afgelopen 3 maanden van de 27 4 mensen overleden. Dus of we nog steeds op de eerste plaats staan, weet ik niet. Maar we hebben in elk geval op een bevolking van, nou, laten we zeggen, iets meer dan 60.000 mensen, 23 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Nou, dat vind ik best een prestatie voor zo'n klein eilandje. Hele fijne uitzending gewenst en wellicht tot volgende week. Groetjes! Alba met Dancing Queen op NPO Radio 1. Afgelopen week kwam het wonderkind Laurent uit België opnieuw in het nieuws. Hij is nog maar 11 jaar oud en heeft zijn universitaire bachelor gehaald. In een interview met Catnet vertelt hij hoe snel hij door het onderwijs is heen gevlogen. De eerste jaar van mijn lagere school had ik gewoon normaal gedaan en toen ging het steeds sneller. Ik heb de laatste 5 jaar ook in 1 jaar gedaan, dus 2 jaar deed ik gemiddeld op mijn lagere school. En dan mijn middelbare school dacht ik 2,5 jaar over. Dus dat was ook normaal voor mij. En nu aan de universiteit doe ik gewoon elke week een vak. Ja, elke week 1 vak. Een normaal student doet daar ongeveer 8 weken over. Ik ben benieuwd naar de verhalen van kinderen die ergens in uitblinken. Daarvoor vlieg ik de wereld rond op zoek naar verhalen. Ik ga in gesprek met mijn correspondenten in Spanje en Duitsland. En we beginnen in het warme Spanje, want daar zit Monique Nolle. Hi Mai. Goedenavond, Monique. Goedenacht moet ik zeggen, ja, inderdaad. Hey, talentvolle kinderen zijn bij jullie regelmatig te zien op tv. Hoe heet dat programma? Ja, dat is een programma dat heet... Ik ben er niet helemaal zeker van of het nog uitgezonden wordt, want ik kijk zelf nagenoeg geen tv, maar dat heet de Menuda Noche. En dat is een programma dat eigenlijk in de late uren wordt uitgezonden, dus vanaf 1:50 was dat meestal. En dat duurde dan echt tijd. Met allerlei pauzes. Ja, vreemde tijd, want het programma wordt eigenlijk draait allemaal om kinderen. Er zitten misschien wel wat volwassenen, meestal ouders en familie in het publiek. Maar verder, de hele tijd draait alles om kinderen. En dan natuurlijk een presentator, Juan del Medio. Een hele lange man die die kinderen allemaal heel liefdevol toespreekt en behandelt. En die kinderen zijn ook allemaal dol op hem. En ja, dat is dus niet echt een talentenjacht of een soort voice for kids of wat dan ook. Die kinderen die komen daar gewoon eventjes laten zien wat ze kunnen. Daar hangen geen prijzen aan vast of niks. En zijn het wonderkinderen misschien wel niet. Maar op het moment dat ik dat jullie me aanspraken over wonderkinderen, dacht ik, ja, ik vind het toch wel wonderbaarlijk hoe kindertjes van, ja, soms zijn ze heel jong. 3, 4 jaar, die kunnen al uitstekend flamenco dansen of zingen. Ik heb ooit eens een kind gezien. Nou, ik denk dat ze nog maar net 1,5 jaar was. Ze kon goed en wel praten. En die kon al, ze kon letters onderscheiden. Cijfers kon ze lezen. Ze kon kleuren onderscheiden. Een kind van 2, wat dus, dat was ook inderdaad was ook echt een wonder. Voor mij was het een wonderkind. Een kind van, ik denk dat ze 1 jaar of 2 was, kon amper praten. En die lieten ze dus schilderijen zien van bekende schilders. Een Van Gogh, een Rembrandt, een Munch, een Klimt, Monet, noem ze maar op, Picasso. Ze wist van ieder schilderij de naam en de schilder. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat bij dat soort kinderen dat de ouders dan zo fanatiek ermee bezig zijn. Dat het meer een passie is van de ouder dan van de kinderen zelf. Ja, maar je kunt toch een... Ja, natuurlijk, ze zien misschien niet anders thuis. Hè, dat de ouders misschien ook flamenco dansen of op tv of wat dan ook. Maar als het kind het echt niet zou willen, zou die het niet doen. Er zit geen wedstrijdelement aan vast. Hè. Het is niet van, jij wordt gepusht op een podium en je kunt, net als bij America Got Talent, een buzzer krijgen of zo. Nee, je staat daar gewoon, je doet je ding, je hebt er lol aan en that's it. Maar je zei net dat het ongeveer 22:00 s'avonds op de buis is. Ja. Is het dan wel goed dat die kinderen op zo'n jonge leeftijd al op tv verschijnen? Nou, ik neem aan dat het wel van tevoren opgenomen wordt, hoor. Want er zijn natuurlijk wel wetten voor. Maar dat is voor mij, vind ik altijd verbazingwekkend, dat zo'n programma, wat eigenlijk door en voor kinderen ook is, maar het is voor volwassenen ook vermakelijk om naar te kijken. Dat wordt dus inderdaad na 22:00 uitgezonden. En dat duurt soms echt tot 12:00, 12:30 s'nachts. En gewoon echt enorm populair. Ja. En wat maakt het programma zo populair, denk je, in Spanje? Ja, wat? Omdat er eigenlijk maar... Ja, ik ken eigenlijk geen andere programma's die op die manier zijn opgezet. En omdat er ook volwassenen... Het wordt opgenomen, het is van een lokale Andalusische zender. Maar ja, goed, Andalusië is 2 keer zo groot als Nederland en heeft toch ook 8 miljoen inwoners. Dus het heeft best wel een behoorlijk bereik. En wat maakt het programma populair? Het is heel ongedwongen. Ik bedoel, kinderen die kun je niet orchestreren om dat te zeggen, dat te doen. Dus die kinderen die flappen er ook maar uit wat in ze opkomt. En dat zorgt soms voor hele ja, hele vermakelijke situatie. Dat zo'n presentator of een uitgenodigde gast, hè, waar de kinderen dan vragen aan mogen stellen, dat die soms ook zo zitten te kijken van, ja, wat moet ik hiermee aan? Dus ja, ik denk dat dat ook wel een deel van de populariteit van het programma is. En je krijgt echt het gevoel dat het kind het ook wil? Ja, absoluut. Ja, het zijn geen kinderen die opgedragen worden om hun kunstje te doen. Nee, nee, absoluut niet. Het zijn wel de kinderen zelf die het gewoon... Dat merk je in de manier waarop ze praten. En vaak worden ze opgevangen door opa en oma, want de ouders werken allebei. En ja, die opa en oma, die leren ze dan liedjes aan of zo. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat het kind het echt leuk vindt en ermee op tv wil komen. Dus de kinderen die daar echt staan, die willen het zelf, lijkt me ook wel. Want ik denk niet dat een kind iets tegen zijn zin doet. Ja. Zijn er ook nog andere dingen waar sommige Spaanse kinderen in uitblinken? Nou, ze zijn intussen allemaal wel wat ouder geworden. Maar ja, je hebt het toch meestal over wonderkinderen als het gaat om specifieke kennis op jonge leeftijd. Net als die Laurent. Ja, als je dan zo'n kerel zou zeggen, ja, dat is voor mij normaal 2 jaar. En doe ik de hele middelbare school. Maar er zijn er hier ook een paar geweest. Een jonge Pau Garcia Mila. Intussen is hij wel wat ouder. En die was 13 jaar. En toen heeft hij een soort app heeft hij ontwikkeld. Een soort cloud. Die, de details ken ik niet echt precies, want het programma bestaat als dusdanig niet meer. Maar het was in ieder geval een voorloper op vele programma's die nu bestaan. En ze konden het eigenlijk gewoon vanaf een browser kon je het openen. Je hoefde geen speciale applicatie te hebben om dat allemaal te kunnen doen. Dus dat was, ja, hij was zijn tijd ver voor. En het was gewoon een groepje met knulletjes van allemaal 13, 14 jaar. En die hielden zich bezig met webpagina's maken. En daar verdienden ze geld mee. Maar dat iOS heette het. Dat was zo'n beetje hun paradepaardje. En daar zijn ze dus later ook mee doorgebroken. In 2005 is dat intussen weer geweest. En dan nog een jongetje, die deed het zelfs nog beter. Die was nog maar 10. En die kreeg van Microsoft het certificaat voor Microsoft Solutions Provider. Hij wordt zo'n beetje de Spaanse Bill Gates genoemd. Zo. Dus ook een jongen die op zijn 10e wist hij al dingen die normaal gesproken een volwassene nog maar amper weet. Ook al is hij dan afgestudeerd in IT of zo. En nu is hij CTO van een hele grote holding. Dus die heeft het ook wel goed gedaan naar de hand. En dan een derde die ik heb gevonden, dat was Jorge Izquierdo. Ja, ook iemand die zijn eerste app al ontwikkelde op zijn 14e en op zijn 20e. Ja, had hij. En die eerste app, dat was een soort van app, dat heette You Are Late. En dat was gewoon ontstaan. Hij reed naar school en toen zei hij, goh, dan stak ik in een file en dan kom ik te laat op school. Hoe moet ik dat nou doen? Dus hij heeft een app ontwikkeld waarmee je dus kon aangeven op je werk of op school dat je te laat was omdat je in de file stond of wat dan ook. En daarna zijn er nog een heleboel andere apps gekomen. Maar dat is allemaal door hem zo'n beetje uitgevonden. En op zijn 20e dan kon hij gewoon 25 miljoen dollar binnenhalen in minder dan een half uur. Dus ook iemand die het ver geschopt heeft. De jongeren zijn goed terechtgekomen. Dankjewel Monique. Straks spreken we elkaar nog over de omgang met dieren. En dan door naar Duitsland bij mijn correspondent Sandra de Greef. Goeienacht, Sandra. Ja, goeienacht. Je bent nog wakker. Ja. Heeft een reden, toch? Ja. Ik heb een soort nachtdienst met het ophalen van mijn kinderen. Die zijn op allerlei feestjes. Dus ik ben net terug, ja. Nou, gelukkig. En bij ons dus. Hey, in Duitsland is er een heel gezin met wonderkinderen. Hoe zit dat? Ja, er is een gezin en die heeft niet één, maar 2 wonderkinderen. Dat gezin heeft, niemand in het gezin heeft een IQ van onder de 130. Dat is een meisje, ze is nu, Letizia, die is nu 17. Maar die sprak haar eerste woordjes al met 8 weken oud. En die kon met 2 jaar al lezen en schrijven. 8 weken oud? Ja. Ze leerde Engels met drie. Ze spreekt Chinees, Frans en Spaans. Maar ze blinken beide. Dus de teacher, het meisje en de jongen, Philip. Teacher heeft een IQ van 146 en de jongen van 143, geloof ik. En ze blinken beide uit in hun pianospel. Dus dat zijn piano-virtuozen. Die kon met vier al concert van Mozart of Beethoven spelen. Waanzinnig. En ja, naast muzikale ambities heeft Philip natuurlijk ook acteertalent, toch? Ja. Hij is nu nog... hij is zelfs uitgenodigd om een film te spelen... waarin hij Mozart mocht spelen. De jonge Mozart, denk ik dan. Ja, de jonge Mozart. Ja. En dat is een Tsjechisch-Italiaanse film. En voor die Italiaanse film moest hij... voor die rol moest hij Italiaans leren met een Weens accent. En dat leert hij dan binnen een paar weekjes. En hij weet zijn tekst natuurlijk foutloos. Dus ik ken die kinderen niet, want ik ken ze eigenlijk alleen maar van de tv. Ze komen regelmatig, het gezin komt regelmatig op de televisie. En dan zei hij, nou, dat vond hij wel lastig, dat die acteurs niet gelijk hun teksten allemaal foutloos uit hun hoofd weten. Maar ze is een heel klein jongetje, speelde de kleine Mozart. Dat vond hij wel leuk, ja. Ja. Was die film ook een hit? Of? Nee, ik kende het niet. Le Bombe heette het. Ik ken het helemaal niet. Nee, deze film was helemaal geen hit. Nee. Het is volgens mij eerder in het nieuws geweest, omdat dus een wonderkind daarin, dat heet ook in Duitsland net Wunderkinder, omdat er een wonderkind in meespeelde, dan misschien in Italië. Het is mij ontgaan dat het een hit was. En beide kinderen hebben dus een hoog IQ, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk van de familie komt. Ja. Die ouders zitten dus inderdaad rond de 130. Ik weet niet precies hoeveel wie. Die moeder is psycholoog of filosoof. En die vader die doet iets in de financiële wereld. En als je het op die video's ook ziet, dan ziet dat er redelijk ziek uit. Ik vind wel dat ze die kinderen, als ik het... Zo zien we, ik hoorde jou zeggen van ja, is dat niet eerder een wens van de ouders? Ja. Ze waren heel erg bezig die kinderen aan het uitdagen. Dus ik heb dat ook. Hè. Ik denk, ja, dat willen vast die ouders meer dan die kinderen. Maar die kinderen die bleven maar doorgaan met die ik wil leren, ik wil lezen. En echt buitengewoon. Dat wil geen kind. Krijgen ouders natuurlijk kritiek daarop. Maar een kind kan natuurlijk ook gewoon echt de passie hebben om te studeren. Ja. Ja, dus die ouders waren continu bezig die kinderen aan het voeden, omdat ze maar niet met informatie, want de kinderen die zijn daar de hele tijd mee bezig. Het meisje wil dan een sport doen en dan blinkt ze uit in taekwondo en karate. En dat gaat allemaal op zo'n ontzettend hoog niveau. Dat je... dan worden volgens mij gewoon ouders moe van. Maar... die ouders die... In ieder geval in die film komt het elke keer naar voren dat ze daar heel druk mee bezig zijn om die kinderen uit te dagen. Want anders... misschien krijgen ze wel een boorhout, ik weet het niet. Maar ik ken ze alleen maar, want ze komen verschillende documentaires. Dus het komt alleen maar op van de televisie. Ze wonen in de buurt van Düsseldorf. Maar ze rijden... ze krijgen dus pianoles. En dan rijden ze van Düsseldorf heen weer naar Frankfurt om die kinderen daar speciaal pianoles te geven. En dan doen ze in de auto hun huiswerk. Dat meisje had met 14 de gymnasium en doet nu een of andere bachelor in Arts of Music. En dat doen ze allemaal vanuit de auto. Ze moeten een presentatie voorbereiden. Dat doet ze in een half uurtje. Wiskunde vond ze, daar had ze geen leraar voor nodig, zei ze, want dat kan ik wel alleen. En dan hoor je dat kind uit haar hoofd dingen uitrekenen. Ik ben bij de eerste woord ben ik al weg, weet je. Dus ja. Hey, ja. Er is heel veel aandacht voor de kinderen van de familie Han. Hoe gaan zij er zelf mee om? Ja, ik vond wel... als ik dat zo zag, vond ik ze ook wel weer hele gewone kindjes die dat ook wel zeggen. Ja, wij hebben dat nou eenmaal. We vinden dat ook heel erg leuk. Maar ik vond niet dat zij... zich daarin buitengewoon gedroegen. Vooral dat jongetje die vond zijn zusje maar vervelend. Want die zat hem continu te corrigeren. Nou ja, welk boertje vindt zijn zusje niet vervelend? Valt er nog iets te corrigeren dus? Ja, ja, die twee zitten dus op hetzelfde niveau. Dus die kunnen elkaar een beetje de loef afsteken. Het meisje zat ook op school, dus was 12 en zit op een gymnasium. Daar zitten allemaal 16, 17-jarigen. En die gaven nog best... ook allemaal nog best wel veel kritiek. Dacht ik, oh, meisje van 12, weet je wel. Maar jongens, die gaven gewoon keiharde kritiek. Ik denk, ja, als jij het ook op zo'n gymnasium zo goed doet, dan moet je dat... En dan ging ze ook eigenlijk, ja, daar hebben ze wel gelijk in. Ik vond het wel een grappig gietje. En ze heel knap uit, dus... Dat ook nog eens. Ja, ja. Het is bijna oneerlijk, hè? Ja, ik gun het wel. Ze zitten zo'n mooie piano, speelt ze daar. Ziet zo'n meisje ook nog prachtig uit en speelt prachtig muziek. Dus vond het wel leuk om te zien. Ja. Hey, en nog even over die andere wonderkinderen. Want er is ook een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog over wonderkinderen, ja, die onlangs is verfilmd. Waar gaat die over? Ja, die film heet ook Wonderkinder. En dat gaat over twee kindjes in de Tweede Wereldoorlog. En dat waren ook wonderkinderen. Het meisje speelde piano en hij speelde viool. En maar ja, toen brak de oorlog uit. En in de oorlog was er een rijke bierbrouwerij. Er waren meerdere, hoor. Maar zijn dochter die wilde ook graag, kreeg ook pianoles. En die werd van dezelfde lerares als waar die twee wonderkinderen les van kregen. En dat Duitse meisje krijgt dus een vriendschap met die twee Joodse meisjes. En dat wordt best een dikke vriendschap. En door die vriendschap houdt dat Duitse meisje die twee Joodse meisjes continu weg van een transport. Of ze kan ze nog op het laatste moment waarschuwen van kom hierheen. Of ze zorgt dat ze ondergedoken zit op het moment dat de Duitsers worden opgehaald. Want die informatie krijgt ze van haar vader. Dus dat helpt die kinderen heel erg in de oorlog. Maar uiteindelijk vallen die twee kindjes ook heel erg op. Vanwege hun talent. En de Duitsers waren in de oorlog nogal op de klassieke muziek. En moesten ze dus concerten spelen. En dat, dat liep natuurlijk in de kijker. Omdat, hoe kan je tegen het Joodse volk zijn en dan wel luisteren naar twee wonderkinderen van de Joodse afkomst. En is er een hoge SS-soldaat die van de bierbrouwer, van de rijke bierbrouwer eist dat die twee kinderen op de verjaardag van Heinrich Himmler moeten ze een foutloos klassiek concert spelen. Ik heb nog na de film nog opgezocht welk concert, maar dat weet ik. Ik kon het niet meer zo goed vinden. En als ze dat foutloos zouden spelen, dan mochten ze blijven leven. Dus dat trekt zich dan door in die film. Dat vond ik heel aangrijpend. Ja. Dat vond en ik hoe heel heet die film? Wonderkinder. Wonderkinder. Oh, dat had je natuurlijk al gezegd. Wonderkinder. Ja. Nou, 2011, hoor. Dus het is al wel een oudere film. Want er zijn twee wonderkinderfilm, maar dit is uit 2011. Ik vond het heel aangrijpend. Ik ga hem kijken, Sandra. Ja, leuk. Dankjewel, Sandra de Greef. Vanuit Duitsland, we spreken je zo nog even. Straks het laatste uur van de wereld van Bien en Vara met de correspondenten uit Noorwegen, Canada en Spanje gaan we in gesprek over de omgang van dieren in hun land. Ik ben terug na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond de ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. De buurt bij het Lummerusplein is enige tijd afgezet door de politie voor onderzoek. In onder meer Berlijn, Londen, Washington en Amsterdam zijn aanhangers van de Iraanse oppositie de straten opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi. De demonstranten vinden dat hij moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de oppositie is Raisi als rechter betrokken geweest bij de executie van duizenden politieke gevangenen in Iran. Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International houden hem mede verantwoordelijk voor de executies. Veel mensen hebben gisteren hun testafspraak bij testen voor toegang afgezegd naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken, maar er zijn uiteindelijk maar 16.000 tests uitgevoerd. Vrijdag werden er nog meer dan 100.000 testen gedaan. Omdat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus niet meer mogen, zijn er minder toegangsbewijzen nodig. Koningin Elisabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in een finale stond en won is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef Johnson. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui, soms ook met onweer en hevige regenval. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. En zo zijn we alweer in het laatste uur van de wereld van BN Vara beland. Nog tot 4 uur zoek ik uit hoe ze in Noorwegen, Spanje en Canada omgaan met hun dieren. Ook kan jij via de NPO Radio 1-app laten weten waar je luistert. We trappen af met een blik op de voorpagina van de kranten in Duitsland en Spanje. Want in Duitsland zit Sandra de Greef. Welkom terug, Sandra. Hi. En deze week werd er veel gesproken over de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Maar ook bij jullie in Duitsland werd er enorm meegeleefd, toch? Ja. Ja, ja. Ja, deze week was ook ons koningspaar in Berlijn. En nou, Duitsers zijn dol op ons koningshuis, dus die volgen dat dan ook. En op het moment dat zij daar waren, was natuurlijk die aanslag. Dus dat was een dubbele combinatie, waardoor het volgens mij ook wat meer aandacht kreeg. Ja, zij vinden dat een aanslag op de persvrijheid en... ze zeiden zelfs, ja, de Nederlandse regering is een beetje naïef over de georganiseerde misdaad. Ja, ik dacht ook zo. En ik vond ook, ik weet niet of dat in het Nederlandse nieuws ook was, maar ze lieten zelfs een stukje zien dat hij door de straat in Amsterdam loopt, door die straatcamera's, en je hoorde ook 4 schoten. Ik dacht, oh, dat heb ik volgens mij op Nederlandse televisie helemaal niet gezien. Ik ook niet. Nee. Ik schrok ervan. Gaan ze daar anders mee om in Duitsland met het vertonen van dat soort beelden? Nou, na dit dat zomaar mocht, weet ik eigenlijk niet. Ik vind juist Duitsland is daar met die beelden eigenlijk altijd veel voorzichtiger. Hè? Al die rechten en zo, dat is altijd daar zijn ze veel poenklicher in. Maar dit, ik schrok ervan. En ja, ze koppelen dat ook gelijk aan de maffia en aan de kroongetuigen. Dat ik ook dacht van, nou, volgens mij weten we dat nog helemaal niet. Nee. Maar er wordt wel gespeculeerd, maar er is nog niks zeker. En waarvan kennen de Duitsers Peter R. de Vries van eigenlijk? Nou, ze noemen hem... nou heb ik dat woord niet paraat. Ze kennen hem zelf niet, maar het is wel een journalist... ze hebben er een speciaal Duits woord voor. Dus er zijn meerdere van die journalisten ook in Duitsland. En daarom valt hij daarop. En elke dag komt er... Ik vond het daarna wel wat fijner om het in het Duitse nieuws te volgen. Omdat het dan wat... daarna pakte het Duitse nieuws het iets rustiger op. In Nederland werd het natuurlijk telkens herhaald. En hier werd dan gezegd, ja, de zoon heeft dit gezegd. Maar het stond op de voorpagina. Dus dat vond ik opvallend. En, maar ja... Zij zijn erg voor recht en gerechtigheid. En ook voor de Nederlanders. En daar zat Peter R. de Vries natuurlijk ook voor. Ja, ja. Wat voor bekende misdaadjournalisten hebben jullie in Duitsland? Ja, je overvraagt me. Nee, weet ik niet. Geen idee. Nee. Oh, wat jammer. Ja, jammer. Ik zal er eens induiken. Nee, Niet. Volgens mij is er ook niet zo één zo bekend als Peter R. de Vries in Nederland is. Dat is bijna ook een bekende Nederlander. Ik weet het niet. Nee. Ik ga het voor je opzoeken, maar voor nu moet ik je een antwoord schuldig blijven. En sorry. Misschien is dat ook wel de reden waarom het al op de voorpagina stond van de Duitse krant, Peter R. de Vries. Dat ze misschien daardoor ook veel respect voor hem hadden. Omdat hij natuurlijk altijd voor de waarheid boven water wil halen en... Ja, vooral ook omdat hij wel een tv-persoonlijkheid is natuurlijk ook. Hè? Dat in Nederland. Kennen ze hem ook van de documentaire van Natalie Holloway misschien? Dat zou zeker kunnen. Ja. Ik moet zeggen dat ik hem hier nooit echt in het nieuws voorbij heb zien komen. Maar ze vonden het feit dat dit een aanslag is inderdaad op onze persvrijheid, daar slaan zij heel erg op aan. Dat vinden zij echt, daar staan ze natuurlijk voor. En ze lieten ook de advocaat zien, hoe heet hij nou, in zijn beeld, weet je, die ook pas... Dirk van Wiersum? Ja, Dirk van Wiersum, dankjewel. Dus ze, in één adem noemden ze dat ook van... nou, in Nederland zijn ze behoorlijk bezig. Ja. Nou, dankjewel voor je bijdrage, Sandra. Ja, sorry. Vanuit Duitsland. Korte bijdrage, maar het was het belangrijkste nieuws ook hier in Duitsland. Kijk, goed om te horen dat het ook de Duitsers raakt. Sandra de Greef, vanuit Duitsland dus. En dan ga ik door naar Spanje, want daar zit de altijd enthousiaste Monique Nolle. Goedendag, Monique. Ja, dankjewel. Ik wil nog even één klein kortere correctietje doorgeven van het programma van Juan del Medio, Menuda Noche. Dat bestaat niet meer. Oh, dus jammer. Als mensen het zouden willen gaan bekijken, dan nee. Het hebben ze pech? Hebben ze pech, want het schijnt eind 2019 zijn ze ermee gestopt. We gaan het wel over iets anders hebben. Niet alleen in Nederland lopen de coronacijfers op. Ook in Spanje. Nee. Jullie kleuren op de Europese kaart inmiddels zelfs rood. Welke maatregelen zijn er bij jullie inmiddels genomen? Ja, eigenlijk relatief weinig. Want er zijn bepaalde... Kijk, ons land is onderverdeeld in deelregio's. En iedere deelregio heeft het recht om bepaalde maatregelen te nemen. Dus er zijn, ik geloof in Catalonië en ik dacht op in Galicië dat ze hebben gezegd... nou, we gooien al het nachtleven weer dicht. Dus bars en discotheken. Maar ja... De anderen zeggen nee, we blijven gewoon open, want het is niet daar waar de meeste besmettingen vallen. Omdat daar toch wel controle is. Waar worden de meeste besmettingen, waar vallen die dan, Monique? Ja, die zitten bij, helaas jongens, maar die zitten bij de jeugd. Dus tussen de 20 en de 29-jarigen. Maar dan kun je toch niet daar zeggen dat bijvoorbeeld dat niet met stappen te maken heeft bijvoorbeeld? Want dat is misschien ook wel... Kijk, zolang je ergens binnen bent... Dan wordt er gewoon opgelet van, is er een beetje afstand? Je moet je handen schoonmaken, er worden tafeltjes gezet. Ik weet niet of ze tegenwoordig al aan de bar mogen hangen of niet. Dat mocht een hele tijd niet. Je moest aan een tafeltje gaan zitten. Kijk, als het natuurlijk een discotheek is, dan is het al een heel ander verhaal. Maar ook daar gaan ze kijken van, er mogen maar zoveel mensen binnen. Dus er is gewoon meer controle. Maar wat hier ook heel veel gebeurt... En volgens mij is er hier in de buurt van mijn huis ook ergens een feestje... want ik kom mijn auto bijna nergens kwijt. Gewoon in een privéhuis en dan nodigen ze daar 50, 60, 70 man uit. En daar schijnen de meeste besmettingen Maar dat te vallen. Mag ook? Er mogen gewoon 60, 70 man gewoon... Nee, natuurlijk mag dat niet. En ook wat wij hier hebben, de zogenaamde botellones... dat grote groepen met jongeren... samenscholen op straat en daar dus gaan drinken... in plaats van in een café, omdat het gewoon een stuk goedkoper is. Ja, dat mag ook niet. Is verboden als de politie erachter komt. Ja, dan ben je de klos. Ik kwam dus net nog van een barbecue. En bij Puerto Manus, waar dus de meeste mensen uitgaan... ja, daar stonden heel veel politiebusjes. Dus die houden dat echt wel in de gaten. En die kijken ook van... ik geloof dat de discotheken hier nu rond 1 uur dicht moeten zijn of zo. Of 1:30. Dus dan wordt er wel gecontroleerd. Maar ja, op een of andere manier... dit is die Delta-variant. En die grijpt om zich heen. Dat is afschuwelijk. Wij merken er zelf, ik moet zeggen, ik merk er verder niks van. Ik hoor alleen de cijfers en of die wel of niet gemanipuleerd zijn, nou ja, dat weten we niet. De ziekenhuisopnames blijven nog wel redelijk binnen de perken. Want dat is eigenlijk het belangrijkste, dat de ziekenhuizen niet veel vollopen en meer mensen op de IC. Maar we zitten weer boven de, wat was het, bijna 250 personen per 100.000 in alleen al in de provincie in Andalusië. Hey, en ondanks de cijfers blijft het nachtleven dus voorlopig nog gedeeltelijk open? Hier wel, ja. Ze willen het ook, ja, weet je, we zitten natuurlijk ook met het toerisme. Hè? De Engelsen, die mogen nou weer komen. En de ene groep zegt van, laat ze maar thuis blijven, want het is in Engeland ook een zootje op dat vlak. Dus dat komt allemaal weer deze kant op. En de anderen die leven van toerisme, en dat zijn er heel veel in Andalusië, die zeggen, ja, laat ze maar komen. Maar ze moeten wel gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben. Maar als je dan een club ingaat, Monique, moet je dan ook een negatieve test laten zien? Ja. Er zijn inderdaad een aantal etablissementen die eisen dat je een negatieve test moet laten zien. Maar het is geen verplichting? Nou, bij sommigen is het wel een verplichting. Daar mag je niet binnen als... Wat is dan de onderscheid? Waar maken ze dan die onderscheid in? Ja, ik denk het gewoon. Ik zit er niet meer in dat circuit dat nog dat soort gelegenheden opzoekt. Maar wat ik heb gehoord is dat toch een heleboel, die discotheken of zo, die zijn natuurlijk ook afhankelijk van de toeristen en zo. Maar aan de andere kant, straks als ze dan echt weer de besmettingen toenemen, nou, dan wordt er gewoon van hoger hand een beslissing genomen van jullie moeten allemaal dicht. Voor de rest van de zomer. En dat willen ze natuurlijk voorkomen. Dus dan zeggen ze van nou oké, we willen onszelf ook beschermen. Dus gaan wij gewoon eisen dat mensen die binnenkomen, dat die gewoon een bewijs kunnen overleggen dat ze een negatieve test hebben. Of dus misschien nog met een sneltestje. Of hoe dat precies gaat, weet ik niet. Maar ik hoor wel van verschillende kanten dat er plaatsen zijn waar je dus... of je moet al gevaccineerd zijn. Maar ja, dat zijn bij ons zitten ze rond de dertigers. Dus de ouderen die zijn sowieso allemaal al gevaccineerd. Maar dat zijn net juist niet de mensen die naar een discotheek gaan. Ja. Dus ja, ze willen toch proberen om de aantallen te laten dalen. Want het ging toch heel goed. Toch zijn jullie rood. En Spanje leeft natuurlijk in deze maanden van de toerisme. Zijn jullie niet bang dat Europa massaal een vakantie gaat cancelen? Ja. Kijk, in Frankrijk wordt er ook al gezegd, ga maar niet naar Spanje of naar Portugal. Terwijl wij dan zoiets hebben van, ja jongens, het is niet in heel Spanje zo desastreus. Het ligt er ook een beetje aan wat jij doet op je vakantie. En ja, ze zijn zeker bang. Want de president van Andalusië heeft al gezegd, jongens, we moeten voorzichtig zijn. Want anders dan kan het zijn dat vanaf augustus weer alles dicht gaat. Nou, laten we hopen dat alles weer snel beter wordt. Dankjewel, Monique Nolle vanuit Spanje. Jumarani maak, gadwetani met menni. Je kitab bil mektub, winkun hedak. آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا بالقمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك يا نجمه ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام بعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك يا نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا In 2012 was het een grote hit in Marokko. Het nummer won zelfs daar een Song van het Jaar Award. Je hoorde de band Babylon met Zina op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het nieuws rondom het slachthuis in Epe is nog niet voorbij. Dierenactivisten brachten een video naar buiten waarbij de mishandeling van varkens te zien is. In het RTO Nieuws legt een activist uit wat hij zoal zag. We zien hier een medewerker die de laatste drie varkens uit deze stal wil weghalen. Je ziet inderdaad dat deze medewerker op dat moment met de zijkant van de paddle op de kop slaat van het varken. Is dit iets wat elke dag gebeurde? Het is een praktijk wat ja, zo goed als dagelijks plaatsvindt, zeker. Er is al langer kritiek op de manier waarop in Nederland dieren worden gehouden. Zo wonen er in de provincie Noord-Brabant meer varkens dan mensen. Veel te veel volgens enkelen. Hoe gaat dat er in andere landen aan toe? Is er sprake van veel dierenleed? Of kijkt men daar juist heel anders naar deze zaak? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondenten in Noorwegen, Spanje en Canada. En we beginnen in Spanje, daar zit Monique Nolle. Monique, ook in jouw land zijn er misstanden in de vleesindustrie, toch? Ja. Er was laatst weer een bloederige video te zien over een slachthuis in Madrid, waar natuurlijk de dierenactivisten meteen op hun achterste benen van stonden. Ja. Zijn er veel dierenactivisten in Spanje? Want ik weet dat Spanje die consumeren veel vlees. Er is nu weer een hele dingen over. Dat een minister zou gezegd hebben, we moeten minder vlees eten, want zo kunnen we de planeet redden. Dus ja, dat is weer de laatste discussie van de laatste dagen. Hoe reageert Spanje daarop? Nou, god, zelfs de president heeft gezegd, ja, als ze mij een goede T-bone steak voorzetten, ja, dan eet ik hem toch op. Zo van, zoek het maar uit met je plannen. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, hij gaat wel, hij overdrijft. Het is allemaal niet zo erg. Maar we hebben natuurlijk ook de dieractivisten die zeggen, ja, nee, inderdaad, wat hij zegt, we moeten minder vlees eten. Of als het even kan, geen vlees eten. Dus ja, je hebt gewoon, je hoort beide geluiden. Maar ik denk dat dierenactivisten een beetje in de minderheid zijn. Zie je dan toch een soort van splitsing tussen de jonge generatie en de ouderen? Ja, misschien niet altijd. Maar ik denk dat de ouderen toch wel zoiets hebben van... we hebben het nou puur over het eten van vlees, omdat dat onze planeet zou redden. Dat dan de ouders zoiets hebben van, ja, het zal wel. Ja. De jongeren zijn misschien daar iets gevoeliger voor. Maar in dit geval Ja, de reden die hij opgaf of wat dat het gevolg zou kunnen zijn als we dat zouden doen, dus minder vlees eten. Dan denk ik, ja, het is een beetje bij de haren gesleept. En je kunt mensen niet dingen gaan verbieden, want het was bijna verbieden. Zo van, je mag geen vlees meer eten. Want, dan denk ik, nou, er zijn ook nog wel andere dingen waar de planeet van naar de knoppen gaat. Niet alleen het vlees eten. Maar het is niet dat ze, nu ze die beelden hebben gezien, dat ze dus andere maatregelen gaan treffen bijvoorbeeld? Ja, er wordt natuurlijk op verschillende terreinen zijn ze wel bezig met een aantal zaken. Hè. Bijvoorbeeld daar waar vroeger circussen altijd nog wilde dieren hadden, olifanten, tijgers en leeuwen. Ja, dat is bijvoorbeeld sinds 2015 zijn ze daarmee begonnen om dat te verbieden. En er zijn dus al een heleboel deelregio's van Spanje waar dat ook inderdaad niet mag. En in andere deelregio's, bijvoorbeeld Andalusië, dan zijn het de gemeentes zelf die mogen bepalen of er in een circus nog wel of geen dieren aanwezig zijn. Dus het is allemaal soms heel erg lokaal. Er zijn trouwens ook schrijnende verhalen over huisdieren. Wat zijn die verhalen? Ja, dat is inderdaad natuurlijk in de vakantieperiode vrij veel mensen die dus hun huisdier niet kunnen onderbrengen in een kennel of wat dan ook. Nou, die binden het dan maar aan een boom. Maar daar zijn ze wel heel erg hard tegen aan het optreden. Die mensen krijgen boetes. Maar bijvoorbeeld, van de week las ik toch weer op internet van ja, een plastic vuilniszak gevonden met zes, nou ja, bijna net geboren puppies, waarvan er dus vier al overleden waren. Jeetje. En die worden dan gewoon in de container gedumpt. Nou ja, dat is natuurlijk lokaal nieuws, want ik weet niet waar het precies was. Maar goed, ik heb het dus ook op internet kunnen lezen als zijnde nieuws. En ja, dan krijg je natuurlijk weer van jongens, kan dit zomaar? En het is geen één geval. Er was nog een geval van een aantal puppies. Die waren dan iets ouder en die waren gewoon in een mand bij de vuilnisbak gezet. Zo van, nou, doe er maar mee wat je wilt. Dan is dat nog niet echt mishandelen op dat moment. Maar die beestjes wel aan hun. Ik bedoel, ja, pasgeboren puppies in een plastic zak duwen is natuurlijk wel een beetje vreed. Maar is die boete dan veel te laag? Want blijkbaar, ja, of te hoog bedoel ik. Je kunt het niet blijven controleren. Er is hier ook wel een speciale politieeenheid. Er zijn gewoon een aantal agenten die bij het lokale politie werken, die daar die daarvoor waken, zeg maar. Die dus ook op een of andere manier gecontacteerd kunnen worden als jij iets ziet van dierenmishandeling. Dus er wordt wel van alles aan gedaan. Maar ja, je kunt niet overal tegelijk zijn. En bijvoorbeeld wat ze hier hebben is de jachthonden. Er wordt hier veel gejaagd nog. En dan heb je ook bijvoorbeeld die speciale galgo. Dat zijn van die hele mooie slanke honden. Nou, en het schijnt dus dat als het jachtseizoen voorbij is, met name dat die beesten behoorlijk aan hun lot overgelaten worden of mishandeld worden of wat dan ook. Ja, en dan zijn er, als je daar een beetje in die middens zit of daarmee te maken hebt, dan kom je natuurlijk, spring je in de bres voor de rechten van zo'n dier. En er is ook laatst onlangs nog een boek uitgegeven door een fiscalist. En die heeft dus een boek gepubliceerd over de dierenmishandel in Spanje. Eigenlijk het misdrijf tegen de dierenrechten. Dus het speelt hier wel, maar ja, het is moeilijk om daar echt komaf mee te maken. Kijk wat er is. Is het toch geen prioriteit? Gebeurt. Want in Nederland adopteren natuurlijk ook heel veel honden vanuit Spanje. Ja. Ja, ik weet het niet, want als ik kijk hier in mijn directe omgeving, ik woon dus in een appartementencomplex met iets van 100 appartementen en er zijn heel veel honden. Hondjes, kleine hondjes, wat grotere honden. En ik zie hier en katten en ik zie dat hier de mensen heel goed voor hun huisdieren zorgen. En als er een keer, ik heb een vriendin die dat, als er een keer een kat, zij heeft zelf al 4 katten, nou ja, en ze zet altijd wel een extra bakje eten buiten, want er komen altijd nog wel wat straatkatten komen er langs. Dus ja, sommigen zorgen ontzettend goed voor hun beesten en anderen niet. Dus ja, ik weet niet of mijn buurman toevallig een giftige slang in een terrarium op zijn appartement heeft staan, bij wijze van spreken. Zijn er ook veel straatkatten? Ja. Nou ja, katten zie je hier wel op straat, maar niet veel. Ik zie hier relatief weinig katten op straat. En honden, zwerfhonden. Hè, bijvoorbeeld dat had ik dan in Argentinië wel. Daar lopen echt heel veel honden op straat. Die worden gewoon de hele dag losgelaten en zoek je kostje maar. Dat zie je hier weer minder. Honden zijn toch altijd wel aangelijnd of in de buurt van hun baas. Je ziet hier niet vaak loslopende honden. En echt verwaarloosde honden. Ja, er zijn ook speciale opvangcentra, dat heet hier AAA. En ja, als je dan een hond tegen zou komen, dan breng je die daar naartoe. En mensen die bijvoorbeeld dekens of kussens of dingen hebben waar die honden op kunnen liggen of wat dan ook, dan wordt dat allemaal naar zo'n instantie gebracht. Dus ja, er zijn ook wel heel veel mensen die veel doen voor hun voor huisdieren of voor zwerfdieren. Dus je hebt ook een soort van asiel, zeg je eigenlijk. En gaan de Spaanse mensen dan ook, hè, de Spanjaarden dan ook naar zo'n asiel om dan een hond te redden of een nieuw leven te geven? Ja, ik ken er nou zo niet echt. Maar er zijn ook wel mensen, ik zie het ook regelmatig op Facebook of zo, of bij een winkel, van nou, wij hebben een nest jonge katten. Wie wil er een poesje hebben of een hondje of zo? Jawel, in een asiel, jawel. Bij zo'n AAA, dan worden die beesten daar eerst een beetje opgekalefaterd, zeg maar. En dan proberen ze die beesten toch weer een nieuw huis te geven. En daar hebben ze dan ook weer een speciale groepen voor en zo. Om die mensen, ja, om dat kenbaar te maken. En ja, als jij een beetje buiten woont en je kunt zo'n beest de vrijheid geven. En niet op een appartement. Dat is toch niet het ideaal voor een dame en een hond. En, maar dan zijn er wel mensen die hebben soms 2, 3 honden. Bij dierenmishandeling in Spanje wordt al snel gesproken trouwens over het stierenvechten. Ja. Denk je dat dat snel zal verdwijnen? Nee. Nee? Nee, nee. Ik heb er nog even over nagedacht na het voorgesprek. Nee, nee, nee. Dat zit zo verankerd in de cultuur van Spanje. En je bent voor of je bent tegen. Er is geen middenweg. Maar als je ziet dat... ik woon dus in de buurt van Ronda. En Ronda heeft elk jaar in september... dat is de Fiesta Goyesca. Dat staat echt helemaal in het teken van stierenvechten. Dan komen een hele week lang... is er, ja, 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn er stierengevechten. En dan komen echt de grote stierenvechters komen hier naartoe. En ja, ze is nu intussen overleden. De Duquesa, de hertogin van Alva, die was daar altijd. Die zat daar de hele week. En Juan Carlos en ik denk Elena, dus ex-koning en zijn oudste dochter, die zijn ook fanatiek. Die houden van de corrida, die houden van stierenvechten. Dus in hogere kringen is het... Het is vaak in hogere kringen dat mensen daar wel voor zijn. Het is, ja, weet je, het is natuurlijk super... Dierenleed, maar toch een bepaalde vorm van entertainment dus. Ik denk, ja, persoonlijk zie ik het als... Het is toch wel een kunst. Want zo'n stierenvechter zijn meestal van die een beetje magere, snelle scharminkeltjes. Die nemen het wel op tegen een beest dat vele malen sterker is dan zij. Dus die stier die kan die man net zo makkelijk ommaaien dan als andersom. Het is in beide gevallen niet echt humaan, toch, eigenlijk? Nee, het is een spel van kracht en moed, van durf. Het bestaat natuurlijk al heel lang, het stierenvechten. Het is niet iets van de laatste eeuw. Het is alleen sinds de laatste eeuw dat het aan regels gebonden is. Maar het komt al uit de Minoïsche beschaving op Kreta. Dus dan hebben we het over heel lang geleden. En het heet zich dan van lieverlee via een soort jachttafereel. Karel V was dol op stierenvechten, zeg maar, in die vorm. Later is het dan een tijdje wat minder populair geweest. Ja, en nu, het zit vastgebakken in de Spaanse cultuur, zou je kunnen zeggen. Kijk, Catalonië is tegen. Er wordt wel steeds minder aan stierenvechten gedaan. Maar de grote arena's, Las Ventas in Madrid, La Maestranza in Sevilla, de arena van Ronda. Ja, daar worden toch nog altijd hele grote stierenvechtfestijnen of weken of seizoenen gehouden. En ja, ik ben geen voorstander. Ik heb het natuurlijk een paar keer gezien. En dan denk ik, ja, ik vind het knap voor die stierenvechter. Ik vind het altijd zielig voor die stier. Maar, dat zeggen dan weer de voorstanders, ja, maar die stier die heeft wel een luizenleven totdat die de ring ingaat. Want ze worden speciaal gekweekt hier bij mij ook in de buurt, zeg maar. Maar ja, goed, uiteindelijk lijkt het me niet zo prettig voor zo'n stier dat die op die manier aan zijn einde komt. Of het minder... Dat hoor ik dan ook wel. Het is Kijk, ze krijgen natuurlijk die spiezen in hun flanken en ze worden een beetje gepest. En uiteindelijk krijgen ze dan de estocado die hun eigenlijk meteen doodt. Dus dan denk ik van, ja, is het dan zoveel vreder dan in een slachthuis? Ja, dat is natuurlijk een vraag dat je kan afstellen. Ja, een traditie dus van Spanje waar ze dus moeilijk van afkomen. Ja. Dankjewel Monique Nolle vanuit Spanje. De Japanse indieband Bird, Beer, Hair and Fish met Tokenai Maho op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, en dan naar Bas Bruesje in Canada. Hoi Mai. Hoi Bas. Ja, hoe doet Canada het internationaal gezien op het gebied van dierenwelzijn? Nou, Canada is een beetje een middenmotor. Het is niet super slecht en het is ook niet super goed. Ik heb veilig? Even opgezocht. Ja, nou ja, het kan, dan zeg ik, het kan altijd beter. Ik heb even opgezocht. Er is een wat heet een Animal Protection Index. Dus de index voor het welzijn van dieren wereldwijd. Een lijst van 50 landen. Canada staat op de 20ste plaats. Nederland doet het veel beter, staat op 8. Dus ja, Canada is echt een middenmotor. En ik denk dat dat heeft, denk ik, twee oorzaken. Aan de ene kant zwakke wetgeving. Heel veel richtlijnen voor hoe je dieren moet behandelen zijn niet bindend, zijn niet juridisch bindend. Dus er is geen sterke... Hoe komt sterke, dat? Ja, dat is eigenlijk de andere kant van de uitleg. Het is cultureel gezien... Canada is een land van wilde beesten. Canada is een van de grootste rundvleesexporteurs van de hele wereld. Dus ja, er zijn enorm veel beesten en zijn enorme economische belangen. Daarom zijn er ook grote lobby's om te voorkomen dat de regels heel erg streng worden. En bijvoorbeeld in de vleesindustrie, de grote bedrijven die houden zich netjes aan de regels. Maar die regels zijn richtlijnen en dat betekent niet dat de koeien een gelukkig leven hebben. Dat ze ooit daglicht kunnen zien. Aan de andere kant, vanwege het feit dat het heel erg gefragmenteerd is, de regelgeving, zijn er ook, net zoals in Nederland, regelmatig misstanden in de media. Met camera's die worden binnengesmokkeld met gruwelijke beelden. Dus het is een half goed, half slecht beeld, helaas. Hebben die beelden ook impact, Bas? Ja, die hebben wel impact. Want uiteindelijk, als het gaat om export, dan heb je ook met je reputatie te maken. En dat betekent dat er vaak binnen de bedrijven wel maatregelen worden genomen. Maar helaas heeft dat nog niet het effect dat er sterkere regelgeving komt. Dus bijvoorbeeld een slachterij in Abbotsford, dat is in het oosten van Vancouver. Of oostelijk van Vancouver was laatst in het nieuws, slecht nieuws. Ja, en dan gaat die slachterij wel maatregelen nemen. Maar er wordt niet landelijk gekeken of er elders ook problemen zijn. Hè? Dus het is geen supersterke oplossing. Ja, en hoe consumeert Canada zelf? Want het is heel belangrijk internationaal gezien. Maar hoe gaat het zelf in het land zelf? Hoe bedoel je? Nou, wij zijn natuurlijk al stappen aan het maken met bijvoorbeeld... vegetarisch gehakt bijvoorbeeld. Ja. Het ligt er helemaal aan waar je bent. Ik woon aan de Westkust en de Westkust is politiek correct. Het is meeste mensen eten biologische producten, ook als ze vlees eten. En ik behoor tot die groep. Ik wil niet vlees uit een grote massafabriek. Ik wil biologisch vlees waarvan ik weet dat waar de oor komt. Hoe zie je dat in de supermarkt, Bas? Ja, het wordt heel goed aangegeven. En er zijn ook natuurlijk speciale supermarkten waar mensen naartoe gaan. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de provincie Alberta, dat is de grootste vleesproducent van Canada, daar is het heel anders. Daar wordt veel meer vlees geconsumeerd. Daar vertrouwen mensen de industrie. Dus daar wordt veel minder scherp gekeken. Dus het ligt er helemaal aan waar je bent. Er zijn wel vleesvervangende producten. En ook daar, ik denk hetzelfde als in Nederland, in de steden, bepaalde groepen, die zijn er grote fans van. En buiten de steden kan je mensen niet aan die producten krijgen, omdat ze het gewoon niet lekker genoeg vinden. En naast veel boerderijen kent Canada natuurlijk ook prachtige natuur. Trekt die natuur ook veel jagers aan? Ja, kijk, Canada is natuurlijk van nature een jagersland. De inheemse groepen die hier wonen, die nog steeds, die zijn aan het jagen. En die hebben ook grondwettelijke rechten om zelfs op bedreigde diersoorten te jagen. En aan de andere kant, de eerste kolonisten die naar Canada kwamen, die kwamen voor de pelsjacht, met name de bevers. Dus dat jagen zit er heel erg in. Ik heb een buurman, die heeft een kruisboog, die gaan nog regelmatig jagen. En ook in vele plattelandsgemeenten. Ja, jagen is een leuke activiteit voor met je vrienden. Dus dat zit er nog heel erg in. Ja. Ja, als Nederlander is dat vreselijk wennen. Aan de andere kant, er is meer natuur. Het is gebruikelijker. Zeker voor inheemse groepen is het gewoon... Zo kom je aan je vlees. Als je kijkt naar het noorden van Canada, naar de Inuit. Die jagen. En waarom jagen ze? Omdat in de supermarkten alle voedsel moet worden ingevlogen. Dat is vreselijk duur. Dus het heeft ook een economisch voordeel om te kunnen jagen. Zijn er ook bepaalde regels voor jagen? Ja, er zijn wel regels. Maar ik moet zeggen, die worden niet scherp in acht genomen. Want het is ook heel moeilijk om individuele jagers te controleren. We hebben hier wel een heel interessant systeem. We hebben de SPCA. Dat is een particuliere organisatie. De Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Dus een organisatie die zich inzet tegen de wreedheid tegen dieren. En die hebben politiebevoegdheden. Wanneer er sprake is van misbruik of wrede behandeling van dieren, ook door jagers, kunnen ze onderzoek plegen. Als het gaat om huisdieren kunnen ze die in beslag nemen, maar ze kunnen ook boetes opleggen en zelfs arrestaties plegen. Dus je kan ook naar de bak in? Ja, dus als ik mijn buurman met mijn kruisboog iets verkeerd zie doen, dan kan ik hem aangeven bij de SPCA. En dan komen ze langs om onderzoek te doen en dan kan die eventueel de bak in. Hoe zijn jouw jaagkunsten eigenlijk, Bas? Ik vind het vreselijk, Mai. Ik vind het vreselijk. Ik heb heel veel sympathie voor de First Nations, de inheemse groepen. En dat is traditioneel belangrijk. Wat heel erg ter discussie staat in Canada op dit moment is de trofeeënjacht. Met name de jacht op beren. Waarbij met name rijke Amerikanen hier komen en die schieten een paar beren af. En dan hakken ze de koppen af en dan nemen ze die koppen mee en dan zetten ze op of hangen ze aan de muur. Daar zijn ook heel veel Canadezen op dit moment tegen. Ik hoop dat dat binnenkort gaat veranderen. Maar op dit moment is het nog steeds toegestaan. En ergens ook een belangrijke inkomstenbron in bepaalde gebieden van Canada. Zijn er ook nog positieve punten te benoemen op het gebied van dierenwelzijn in Canada? Oh ja hoor, we hebben steeds meer nationale parken. En ofschoon er nog steeds gejaagd mag worden, is die jacht erg beperkt. We hebben steeds meer beschermde diersoorten. En wat ik heel interessant vind, er wordt veel gejaagd, maar veel jagers zijn ook natuurbeschermers geworden. Om te kunnen jagen heb je dieren nodig. Dus die zetten zich ook in voor natuurbescherming. En daarnaast is er denk ik heel langzaam een mentaliteitsverandering. Bijvoorbeeld in het heel recente verleden, als een beer in een gemeenschap komt en in de vuilnisbakken zit, dan werd die onmiddellijk afgeschoten. Maar tegenwoordig doen ze hun best om die beren te vangen en dan elders in de natuur weer uit te zetten. En dat zijn kleine veranderingen, maar die zijn wel heel erg belangrijk. En de conclusie is eigenlijk, de vleesindustrie blijft oppermachtig. Oppermachtig, grote lobby, maar langzame kleine veranderingen. Kijk, dat zijn mooie stappen dus. Dankjewel Bas Broesje uit Canada. Graag gedaan. Tot slot Sietske van Viersen in Noorwegen. Goedenacht. Ja, hoe diervriendelijk is Noorwegen volgens jou? Wij dachten eigenlijk vast best wel. Waarom niet? Het is een rijk land. Het zal wel goed geregeld zijn hier. Maar dat valt dus eigenlijk best wel tegen. Dat werd ons wel vrij snel duidelijk. Ik denk dat het voor de achtergrond wel handig is om te weten dat de vleesindustrie in Noorwegen is heel klein. Mm. En dat is omdat ze eigenlijk alleen maar produceren voor de interne markt. Dus er wordt eigenlijk geen vlees geëxporteerd. Ze hoeven zich ook niet aan EU-regels te houden voor import of export. En de prijzen zijn vrij hoog. Dus boeren die, en vast ook, dus boeren die hoeven niet per se super hard met elkaar te concurreren of zo. Dus je zou denken dat er best wel veel ruimte is om dingen gewoon goed te regelen. Want dan is het vlees maar een beetje duurder of zo. Maar ja, er kwam dus echt ruim 2 jaar geleden al. Is hier een keer een uitzending van Brandpunt. Het programma hebben we in Nederland ook natuurlijk, het documentaire programma. Is hier een Brandpunt uitzending gewijd aan misstanden in de varkensindustrie. En dat had echt te maken met te kleine hokken, vieze hokken, zieke dieren. Echt beelden van dierenmishandeling. Ja, daar is toen echt heel veel aandacht aan besteed. En er was ook echt heel veel verontwaardiging over. Ja, en je zegt eigenlijk daardoor dat er dus weinig regels zijn binnen Noorwegen als het gaat over de vleesindustrie. Zorgt dat dan ook voor veel misstanden? De vraag was toen een beetje van, ik weet niet of het per se weinig regels zijn, maar het zijn niet per se de EU-regels. En de vraag was toen een beetje van, ja, hoe wijdverbreid is dit nou? Maar die beelden die zijn gemaakt door dierenactivisten. Je zou denken, die zijn misschien een beetje gebiased. Maar die hebben echt random boerderijen uitgekozen door het hele land. En op al die boerderijen waren er dit soort dingen aan de hand. Dus die beelden zijn ook allemaal beoordeeld door een onafhankelijke Zweedse professor in dierenwelzijn. En die had wel iets van, ja, dit is zo'n breed beeld. Hier moet iets van een lijn in zitten. Dus toch een wijdverbreider probleem dan dat. Dus er was geen uitzondering. Dus misschien ook wel iets typerend wat bij de veehouderij past in jullie land. Hoe bedoel je dat de uitzondering, dat het dus eigenlijk gewoon gangbaarder is? Ja, dat je dus eigenlijk zegt dat, aangezien het dus willekeurig is gekozen, dat je eigenlijk al daarbij zegt dat het dus geen uitzondering is. Nou ja, dat is wel de suggestie die toegewekt werd inderdaad. Van ja, dit is een groter probleem, een patroon, zeg maar, van iets wat gewoon echt niet goed gaat hier in Noorwegen. En wat was de reactie dan van het publiek op deze misstanden? Die was echt best wel heftig. Want zoals ik al zei, in Noorwegen is gewoon best wel een rijk land. En Nooren vinden dit soort dingen wel heel belangrijk. Dus die waren best wel geschokt van, ja, dit is gewoon niet nodig hier. Waarom gebeurt dat in ons land? En wat voor dingen vinden de Nooren belangrijk? Want je zegt, de Nooren vinden dit soort dingen belangrijk. Vinden ze het belangrijk dat alles zo netjes mogelijk afgehandeld wordt? Wat me logisch lijkt. Ja. Ze vinden het echt heel, heel belangrijk om elkaar netjes te behandelen. Maar dus ook dieren netjes te behandelen. En om dingen gewoon netjes volgens de regels te doen. En dat dieren dus ook gewoon naar hun zin hebben. En zo. De echte harde bio-industrie is eigenlijk iets wat niet zo past bij de Noorse mentaliteit. Maar ja, wat dus wel hier aan de hand blijkt te zijn. En de reactie was dus heftig, zei je. Ja, er had echt wel veel effect op de vleesconsumptie hier. Want Nooren die houden best wel heel veel van vlees eten. Maar dat liep echt enorm terug. En Noorse productie is sowieso ook heel erg gericht op Noorse producten. Of producten die echt uit Noorwegen komen. Dat moet dan hoge kwaliteit zijn en allerlei garanties aan vastzitten. Maar dat bleek opeens echt allemaal aan wassen neus te zijn. Dus ja, er wordt er wel gewoon echt minder vlees gegeten. Nou heb ik altijd bij Noorwegen het gevoel dat het een heel hip land is die meegaat met zijn tijd. Zijn er dan ook veel Nooren die dan vegetarisch eten? Ik denk Oslo is heel hip en gaat met zijn tijd mee. En de steden, maar op het platteland zijn ook wel mensen, kunnen mensen ook wel heel conservatief zijn hoor. Maar het is hier wel echt een stuk populairder geworden om vegetarisch te eten. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat niet zozeer te maken heeft met de vleesindustrie. Maar meer met de CO2-uitstoot die toch veel hoger is als je vlees eet. Dus ja, om beter voor het klimaat te zorgen, proberen mensen hier echt veel minder vlees te eten. Dat is wel steeds hipper. Maar jullie eten natuurlijk wel ook veel vis. Ja. Hoe wordt daar dan eigenlijk, hoe gaan ze daarmee om? Nou ja, vis is wel echt een belangrijk exportproduct voor Noorwegen natuurlijk. En er wordt hier ook veel vis gekweekt en zo. Maar dat is, omdat het dus een exportproduct is, wordt dat veel meer gereguleerd. En weet je veel beter wat de kwaliteit is van de vis. En er is veel meer toezicht op. En ja, Nooren worden zo opgevoed met vis eten. Dat vegetariërs hier, die eten geen vlees, maar wel vis. Pescultariër eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat het is echt nat dan om geen vis te eten hier. Dus, maar die misstanden bij het kweken bijvoorbeeld van dieren, dat heb je dus bij vissen dan specifiek niet? Nou, het is anders. Ik denk dat dierenwelzijn op het gebied van vissen is ook misschien iets minder concreet. Is ook minder over te doen. Maar ja, het spreekt natuurlijk wel. Het doet iets met mensen als je ziet dat een varken, wat eigenlijk best wel een schoon beest is, zeg maar. Dat zijn gewoon best wel intelligente beesten ook. Als je die ziet in van die echt wel hele slechte omstandigheden. Dus dat is anders dan dat je een vis in vies water ziet zwemmen. Mm. Maar ik weet ook niet of we daar beelden van hebben gezien. Nou, heb je het al gezegd, jullie eten dus ook gewoon wel vis. Al ben je vegetarisch, dan eet je dus wel vis. Ja. Is het dan ook zo dat de veganistische trend dan ook niet in Noorwegen is geland? Ik denk dat net zo goed, zeker in Oslo, wel echt aan het groeien is. Dat zie je in Nederland natuurlijk ook wel. Maar ik weet eigenlijk niet hoezeer dat toeneemt. Je zegt wel dus dat er dus een scheiding is tussen Oslo en dan het platteland. Ja. Merk je wel dat dat steeds meer naar elkaar toe trekt? Nee. Nee, het is hier ook. Er is altijd een strijd tussen Oslo en de regio. Ja, daar heb ik het eerder ook al met Stefan over gehad. Ja, het is gewoon best wel gepolariseerd hier. Het is vaak zo dat mensen op het platteland iets hebben van ja, die mensen uit Oslo die redeneren alleen maar vanuit hun eigen perspectief. En andersom vinden de mensen uit Oslo dat het platteland maar achterblijft. Dus dat is best lastig om daarmee om te gaan. Het is natuurlijk zo'n groot land, zo uitgestrekt, zoveel verschillen tussen regio's. Dat is niet makkelijk. En een generatie gaat dan ook niet in mee, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat op het platteland natuurlijk ook jongeren zijn. Ik denk dat de jongeren wel alweer meer meegaan met hun tijd. Maar het platteland vergrijst echt enorm. Dus er zijn niet zo heel veel jongeren op het platteland. Die trekken echt allemaal naar de steden op het moment dat ze gaan studeren. En ja, gaan eigenlijk vaak niet meer terug naar de dorpen waar ze vandaan komen. Duidelijk. Dankjewel, Sietske van Viersje vanuit Noorwegen. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Ya agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos tu rato. Hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y tú me y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirá, no puta sí. Agrandamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. Con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices. Lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby. No importa el que dirá, no gusta así. Kevin y DJ Ingenio. Y siempre que se va regresa a mí, el código secreto baby. No importa el que dirá, el Iguazo. De zanger Maluma is zeer populair in zijn geboorteland Colombia. De single Felices Los Cuatro, die in 2017 uitkwam, was zo'n grote hit dat hij er zelfs 4 versies van heeft gemaakt. Je hoorde zijn populairste. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. We zijn aan het einde van de wereld van BNN Vara gekomen. Dat betekent dat Fris klaar staat en Meerte dus ook. Ja, zeker nadat je mijn guilty pleasure hebt gedraaid. Is dat een guilty pleasure? Ja, of ik weet niet of het guilty is, maar het is wel zeker pleasure. Ja, Maluma. Maluma, ja, het is zeker Maluma pleasure. Baby. Ik ben er echt fan van. Ja. Ik heb een tijdje in Mexico gewoond en dat heb ik toch altijd achter me aan gesleept, deze muziek. Dat is gewoon super populair, zeker in Latijns-Amerika. Is hij nog steeds daar populair? Volgens mij wel, ja. Elke nieuwe plaat die hij uitbrengt, dat wordt meteen weer een hit. Kijk. Hey, en net als gesproken. Daddy Yankee, trouwens. Daddy Yankee. En over hit gesproken. Programma Fris is natuurlijk ook een hitprogramma. Vertel, wat komt er allemaal langs? Wij gaan het eens even hebben over het Nederlands tintje van het EK. Want dat heeft het toch wel, ook al voetballen we niet meer mee. De scheidsrechters die komen wel uit Nederland, het scheidsrechtersteam. En Dick Jol, voormalig topscheidsrechter, die deelt zijn visie eventjes daarop. Met een beetje de ins en outs. Hoe is het nou om te fluiten met een VAR bijvoorbeeld? Met oortjes? Dat in zijn tijd was dat allemaal nog niet. Dus ik ben benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. Hoe de Nederlandse scheidsrechterteams aan het werk gaan. Dus we moeten vooral voor de Nederlandse scheids dan juichen. Morgenavond of vanavond eigenlijk. Dat is het laatste wat we nog kunnen doen. Ja. Of heb je een voorkeur? Ben je Italië, nou, Engeland? Ik was toch heel erg voor Denemarken. Ja. En het deed toch een beetje pijn dat Engeland heeft gewonnen. En ik hoop dat Ilonka dus niet luistert, de correspondent uit Engeland. Maar ik ben toch een beetje voor Italië. Ik vind het ook wel mooi dat hoe emotioneel ze voetballen. Engeland? Nee, Italië meer. Italië, ja, het is altijd heel sensationeel. Hè? Ja. Het is gewoon heel veel emotie. Dus ik denk dan, ik stel me dan zo voor, als ze winnen, dat dan, als je dan zit te kijken, dat ze dan helemaal los gaan, huilende mannen op de grond, knuffelend. Dat lijkt me wel wat. Pizza, pasta. Italië dus. Ja. En wat nog meer? We gaan ook nog even hebben over basketbal. 3-3 voor het eerst op de Olympische Spelen. Nederland, ik spreek zo meteen met een deelnemer, iemand die naar Tokio gaat. Dus dat wordt denk ik ook spannend, want die heeft zich nooit kunnen voorstellen dat dit een Olympische sport zou worden. Dus ja. Het is meer dan een droom die uitkomt eigenlijk. Eigenlijk had je nooit 5-5, toch? Durven dromen. 3-3, zegt hij. Is het 5-5? Het was eigenlijk 5-5 en dit is dan een andere onderdeel, want het is 3-3. En volgens mij is het ook de halve baan. Ja, klopt, het halve veld. Ja. Dus veel sport, ook een beetje politiek. Bosbranden, ja, het is zoals je ons kent, hè, Fris, van alles en nog wat. Veel vol programma, dat allemaal straks. Dit was de wereld van BNN Vara van zondag 11 juli. Ik wil graag mijn correspondenten uit Spanje, Canada, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Duitsland bedanken. Volgende week zit Zeven Kom er weer op zijn vertrouwde plek. Ik wens je een fijne nacht en anders een prettige dag. En na het nieuws dus, Meert van der Drift met Fris. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de toename van het aantal migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de EU Wit-Rusland heeft opgelegd vanwege het schenden van de mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. De Tweede Kamer onderbreekt het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het reces was vrijdag pas begonnen. In het debat aanstaande woensdag zal worden gesproken over de snelle toename van het aantal besmettingen en de nieuwe coronaregels die gisteren zijn afgekondigd. Bij het RIVM werden gisteren 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim 9 keer zoveel als een week geleden. In onder meer Berlijn, Londen, Washington en Amsterdam zijn aanhangers van de Iraanse oppositie de straat opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi. De demonstranten vinden dat hij moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de oppositie is Raisi als rechter betrokken geweest bij de executie van duizenden politieke gevangenen in Iran. Ook mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International houden hem mede verantwoordelijk voor de executies. Koningin Elizabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in de finale stond en won is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef hij. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion in Londen. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui, soms ook met onweer en hevige regenval. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je er weer bent op deze zondagochtend. Tot 6 uur blijf ik bij je. Ik praat je bij over voetbal onder andere. Voormalig topscheidsrechter Dick Jol geeft een inkijkje in het Nederlandse scheidsrechtersteam van de EK-finale gaat fluiten vanavond. En we blikken terug op een bewogen politiek jaar nu het zomerreces van de Tweede Kamer officieel is begonnen. Ook bekijken we hoe we ons in eigen land wapenen tegen natuurgeweld naar aanleiding van de extreme bosbranden in Noord-Amerika. Maar we trappen af met het kleinere nieuws van de afgelopen week. Begin je ochtend fris, fijn dat Mirte er weer is. Misschien is er wat mis, je hoort het hier bij Fris met Mirte. Fris! Reageren op de uitzending, dat kan altijd, hè, door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. Overig nieuws. Een voetbalwedstrijd in Nieuw-Zeeland had een opmerkelijke toeschouwer. Een zeeleeuw nam namelijk een kijkje op het veld waar de junioren aan het spelen waren. En het dier ging niet meer weg. De wedstrijd werd verplaatst naar een ander veld, maar de zeeleeuw bleef de spelers volgen. Voormalig wachtcommandant van prinses Beatrix is vrijgesproken van slapen tijdens de dienst. Een collega van de wachtcommandant had hem gezien. Hij lag in de wachtruimte op een bank met zijn ogen dicht. Het licht was uit en er klonken snurkgeluiden. Maar de politierechter vond dat het te weinig onderzoek is gedaan om de zaak tegen hem te vervolgen. Ja, dus toch slapend rijk geworden. Back on the Chain Gang van de Pretenders is dit. Een eerbetoon aan James Honeyman Scott, de oud-gitarist van de Pretenders. Hij overleed aan een overdosis. Hij werd 26 jaar. Back on the Chain Gang. Out of